وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سورة البقرہ یہ شروع کرنے سے پہلے چار باتوں کی وضاحت ضروری ہے. نمبر ایک، سورت کا وجہ تسمیہ، سورت کو سورت البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سورت البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں گائے کا واقعہ موجود ہے اور قرآن پاک کا اکثری ضابطہ یہی ہے کہ تسمیت الکل بے اسم الجز، کسی واقعہ یا لفظ کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. نمبر دو، سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، سورت البقرہ کا ماقبل کے ساتھ کئی طرح ربط بیان کیا گیا. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ ربط کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں، ایک ربط اسمی اور دوسرا ربط معنوی. ربط اسمی کا مطلب یہ ہے کہ نام کا نام کے ساتھ ربط، نام کا نام کے ساتھ، اور ربط معنوی کا مطلب یہ ہے کہ مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط، ایک مضمون کا دوسرے مضمون کے ساتھ ربط. ربط اسمی، سورۃ الفاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بقرہ میں فرمایا گیا ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ. لا لا نعبد البقرة بلا نستعين من البقرة كما فعلت اليهود. ہم گائے سے مدد نہیں مانگتے اور گائے کی پوجا نہیں کرتے جیسے یہودیوں نے کیا. اس کے بعد آئے گی سورت آل عمران, تو وہاں فرمایا جائے گا لا نعبد آل عمران کما فعلت النصارى, ہم آل عمران کی پوجا نہیں کرتے جس طرح عیسائیوں نے کی. اور سورہ آل عمران کے بعد آئے گی سورۃ نساء, اس میں ربط یہی ہوگا اس کا کہ نؤدی حقوق النساء, مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق بھی پورا کرتے ہیں, اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, نہ گائے کی نہ آل عمران کی, اور حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. ان میں سے کمزور صنف خصوصاً عورتیں, ان کے بھی ہم حقوق پورا کریں گے. اور سورہ نساء کے بعد آئے گی سورت, تو معاہدہ میں فرمایا گیا کہ اگر حقوق اللہ بھی تم نے پورے کیے, حقوق العباد بھی, تو اللہ تعالی کی طرف سے تم پر معاہدہ نازل ہوگا اور خاص کھانا نازل ہوگا. یہ اس طرز کا چلتا ہے ربط اسمی اور ربط معنوی, مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط. نمبر ایک, سورۃ الفاتحہ اجمالی خلاصہ قرآن ہے, اور سورۃ البقرہ تفصیلی خلاصہ قرآن ہے. سورۃ الفاتحہ اجمالاً پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اور سورۃ البقرہ تفصیلاً پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اب مضمون سورہ فاتحہ کی چلیں گے, پورے قرآن پاک میں جنہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو ان کو وہ مضامین صحیح منطبق ہوں گے. اور سورۃ البقرہ تفصیلی خلاصہ قرآن ہے, اس لیے اس کو حدیث میں فسطاط کہا گیا. فسطاط, فسطاط کہتے ہیں خیمہ کو, خیمہ جس طرح خیمہ محیط ہوتا ہے اسی طرح سورۃ البقرہ مضامین قرآنیہ کے لیے خیمہ ہے, ان سب کو محیط ہے, سب کو محیط ہے. نمبر دو, سورۃ فاتحہ میں تین جماعتوں کے ذکر کی طرف اشارہ تھا, تین جماعتوں کے ذکر کی طرف اشارہ تھا. صراط الذین انعمت علیہم, ایک غیر المغضوب, دو الضالین, تین. لیکن جو میں نے تقریر کی تھی اس پر اشکال نہیں آنا چاہیے, میں لفظ بول رہا ہوں اشارہ, تین جماعتوں کی طرف ہو اشارہ تھا. یہ نہ سمجھنا کہ تین جماعتوں کا مستقل ذکر ہے, کیونکہ میں نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم الذین غیر المغضوب, وہی ہے اسی کے اوصاف, لیکن اس میں اشارہ تن بتایا گیا مغضوب کا تذکرہ, اور الضالین کا ذکر بھی اشارہ تن ہوا. اس لیے میں نے کہا کہ الضالین یعنی نصارہ یا مغضوب یہود یا کل یہود, ان کا ذکر بطور اشارہ کیا. اصل تو وہی ہے انعمت علی، نعمت کے اوصاف ذکر کیے، الذین کے تینوں اوصاف ہیں. تو بہرحال اشارہ ہے تین جماعتوں کی طرف، اور سورۃ البقرہ میں تینوں جماعتوں کی تفصیل مذکور ہے، متقین، کافرین، منافقین، تینوں جماعتوں کی تفصیل موجود ہے. نمبر تین، سورۃ البقرہ کا مضمون، سورۃ الفاتحہ، سر القرآن الفاتحہ، فاتحہ کا مضمون ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ بقرہ میں آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی سورہ فاتحہ میں توحید کا بیان ہے اور سورۃ البقرہ میں توحید کے دلائل کا بیان ہے. دعوی توحید مع دلائل بالتفصیل مذکور ہے. کتنے ہو گئے جی؟ نمبر چار. اب نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھ، نمبر سات، آٹھ، نو، دس تک بھی چلے جائیں، بات جائیے، کوئی اور بات نہیں، لفاظی ہے، بات ہوئی ہے. مثلا اب چار نمبر سورہ فاتحہ میں تھا مالک یوم الدین، سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، حالانکہ یہ بات ہم پہلے کر چکی. سورہ بقرہ تفصیلی خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا، تفصیلی خلاصہ ہے، انہیں مضامین کو تفصیل بیان کیا گیا. بات تو یہی ہے، ربط کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسی جامع معنی بات ایک ہو جائے، ایک بات ہو جائے جس سے مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط واضح ہو جائے، بس. اور اگر ویسے کرنا ہے تو اس کے لیے دس نہیں بیس نمبر لگا دیں گے، لیکن اس دس جب بیس کا مطلب کوئی نہیں، کوئی کان ادھر سے پکڑا پھر ادھر سے پکڑا پھر ادھر سے پکڑا، تو بات کوئی کان کی ہے. اور ربط کا یہی مضمون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک موٹی سی بات سمجھ آ جائے کہ جہاں پہلی صورت میں یہ مضمون بیان ہوا اور دوسری صورت میں اس چیز کو بیان، دوسرا یہ مضمون بیان کیا گیا، بس اتنا ربط کافی ہے. تو یہ تین جو ربط بتا دیجیے، یہ تین اثر ربط ہیں، باقی جتنے بڑھاتے جاؤ اپنے ذوق کے مطابق وہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن بات وہ پہلے والی ہو. اب اس تینوں میں بھی اگر غور کرو تو ربط ایک ہی ہے، وہ پہلے والا جو میں نے کہا سورہ فاتحہ اجمالی خلاصہ، بقرہ تفصیلی خلاصہ، بس بات ہوئی ہے. تو چلو بہرحال یہ تو ربط اسمی اور ربط معنوی آ گیا. اب جی دوستو بزرگوں، دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ، سورۃ البقرہ کا اصلی دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ مرکزی مضمون، مقصودی مضمون، مقصودی مسئلہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی مسئلے بیان ہی نہیں ہوں گے، مسئلے تو بڑے بیان ہوں گے. ابن عربی نے لکھا احکام القرآن میں کہ اس میں ایک ہزار امر ہے، ایک ہزار نہی ہے. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے استنباطات کیے اور مسائل لکھے، مسئلے بہت ہوں گے، اس لیے یہ دھوکہ نہ لگے کہ بس ایک ہی مسئلہ ہے، مسائل بہت ہیں، لیکن سب مسائل کا مخدوم اور مقصود ہوگا اس کو دعویٰ کہیں گے. جو مقصود اور محور ہوگا، بنیاد ہوگا، دار و مدار اسی پر ہوگا، باقی سارے مسائل اس کے تابع ہوں گے، تو وہ سورت کا دعویٰ ہوگا. تو سورت کا مرکزی مضمون کہہ لو، مقصد کہہ لو، دعویٰ کہہ لو، ایک ہی بات ہے. وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ سورت کا دعویٰ ہے. اجمالی خلاصہ سورت البقرہ کا، قرآن پاک ذرا کھولو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ آیت نکالو، لکھنا بعد میں پہلے سمجھ لو. میرے پاس صفحہ 50 ہے، آپ کے پاس اللہ جانے. پچاس یہ سب یہاں پر انگلی رکھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اس کے نیچے لکھا ہے حصہ ثانی سورت. اب ذرا بات سمجھو، سورت البقرہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص آیت نمبر 177، یہاں پہلا حصہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے. اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں صرف دو مسئلے بیان ہوں گے مرکزی، دو مسئلے، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت. توحید اور صداقت رسول، دو مسئلے آئیں گے، اور انشاءاللہ تیسرا مسئلہ کوئی نہیں آئے گا. یہاں 177 تک مقصودی مسائل بحث، کہہ لو بحث ہوگی توحید کی اور بحث ہوگی رسالت کی، تیسری بحث کوئی نہیں، دو ہی باتیں چلیں گی بس. اسی بحث کو ہم مسئلے سے تعبیر کر رہے ہیں، دو مسئلے ہوں گے یعنی دو باتیں ہوں گی، تیسری کوئی بات نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے یہی کمال ہے ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا، ایسا صورتوں کو بیان کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اب جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دو ہی باتیں چل رہی ہیں، بس توحید اور رسالت کا اس بات. اور یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر آخر سورت تک دو مسئلے بیان ہوں گے، دو باتیں ہوں گی، جہاد اور انفاق، جہاد اور انفاق. یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابتدا سورت سے لے کر یہاں تک یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص دو باتیں، دو مسئلے، توحید اور رسالت، اور یہاں سے لے کر آخر سورت تک دو مسئلے اور آ جائیں گے، جہاد اور انفاق. اب ذرا ذہن میں رکھو، جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جماعت منظم نہ ہو، جماعت منظم نہ ہو. جہاد دوسروں سے کیا لڑیں گے، جب آپس میں لڑیں گے تو دوسروں سے لڑائی نہیں ہو سکتی. جہاد کے لیے ضروری ہے کہ جماعت منظم ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے زمانہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انچ بھی کفار کی زمین فتح نہیں ہوئی، خلافت علی میں ایک انچ بھی کافروں کی زمین فتح نہیں ہوئی. وجہ آپس کا اختلاف تھا، آپس میں جب منظم نہیں ہوں گے تو دشمن کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر میں اور آپ آپس میں، جہاں آپس میں اتفاق نہ ہو، میں اور بات کروں تم اور بات کرو تو سبق نہیں چل سکتا. اب یہ بھی خلل ہوتا ہے، بھی میں سمجھا رہا ہوتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوتے، یہاں پر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اگر لڑائی ہو، اختلاف ہو، تو دوسروں اپنے گھر جھگڑا ہو تو دوسروں سے لڑے ہی نہیں جا سکتا. اس لیے پہلے جماعت کو منظم کرو. تو تنظیم جماعت کے بعد چیزیں آئیں گی جس کو ہمارے حضرت کہتے ہیں امور انتظامیہ. امور انتظامیہ, لیکن امور انتظامیہ کوئی مستقل بات نہیں ہے. امور انتظامیہ لل جہاد, جہاد کے لیے. جہاد تب ہوگا کہ جماعت منظم ہو, اور امور انتظامیہ پر عمل کروانے کے لیے قرآن پاک چند ان امور کو ذکر کرتا ہے جن کے عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل آسان ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کی بولی میں اس کو کہتے ہیں امور مصلحہ. نماز, روزہ, حج, زکات, امور مصلحہ. اصلاحی پروگرام, اصلاحی, بندے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے, اصلاحی امور ذکر کرے گا قرآن کہ نماز, روزہ, حج, زکات ان پر عمل کرو تاکہ امور انتظامیہ پر عمل ہو سکے. اور امور انتظامیہ پر عمل ہوگا تو جماعت منظم ہوگی. جماعت منظم ہوگی تو پھر مشرکوں سے لڑنا آسان ہوگا. تو یہ دو مضمون ضمناً آئیں گے, جہاں دوسرے حصے میں اس کو ہم بولیں گے امور انتظامیہ, پھر بولیں گے امور مصلحہ. تو کل کتنے مضمون ہیں بزرگوں؟ چھ. کل مضمون کتنے ہیں؟ چھ سورہ فاتحہ کے, اور چار مضمون اصلی ہیں. توحید کی بحث, رسالت کی بحث پہلے حصے میں ثابت ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرے حصے میں فرمایا جائے گا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں ان سے جہاد کرو. جہاد کے لیے تنظیم منظم کرو, اور تنظیم کے انتظام کے لیے امور مصلحہ پر عمل پیرا ہو. سورہ بقرہ ختم. ساری سورہ بقرہ اتنی ہے. اب یہ تو آپ کو یاد ہونی چاہیے, اتنا مضمون تو ذہن میں ہو کہ سورہ بقرہ میں مسئلہ کیا ہے. یہ ہمارے حضرت مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی خالص تن ہے. حضرت لمبی بات بھی کرتے تھے اور اس پر سارے مضمون منطبق ہو گئے, سارے مضمون. اب ہم اس کا ان کے تجزیہ بھی کر سکتے ہیں, کہ تجزیہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں. تجزیہ یہی کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں تمہید ہوگی. تمہید میں تین جماعتوں کا تذکرہ آئے گا. تمہید کے بعد دو مثالیں, ان تین جماعتوں کے تذکرہ کے بعد دو مثالیں آئیں گی. تمہید ختم. تمہید کے بعد آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, دعوی توحید. دعوی توحید, پھر دعوی پر دلائل شروع ہو جائیں گے. دعوی پر دلائل, اور بعض اس دعوی کے متعلقہ یا دعوی کے نصاب پر اعتراضات وغیرہ وہ شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ مضمون چلا جائے گا اذ بوانا ابراہیم, وہاں تک, یہاں تک یہ مضمون چلتا جائے گا مسئلہ توحید کا. اور اذ بوانا سے لے کر یہاں یا ایھا الذین آمنوا تک باسے رسالت شروع ہو جائے گی. اس پورے حصہ میں اذ بوانا سے یا ایھا الذین آمنوا تک, یہاں جو آپ نے حصہ ثانی دیکھا ہے, یہاں تک باسے رسالت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پیش آنے والے شبہات قرآن ان کو حل کرے گا, ان کو اٹھائے گا, اور آپ کی رسالت کو ثابت کرے گا. بس یہی. اور یہاں سے پھر یا ایھا الذین آمنوا سے امور انتظامیہ یہ شروع ہو جائیں گے. آگے نماز, روزہ, حج, زکات, امور مصلحہ وہ شروع ہو جائیں گے. آگے اللہ فرمائیں گے اٹھو آپ پورے منظم ہو چکے ہو, قاتلوں کی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور قتال کرو. صرف کھا پی کر گردنیں موٹی نہ کرو. یہ ہے قرآن کا مضمون. سورہ بقرہ ختم. بس کر دے, ہے تو اتنی پوری سورہ بقرہ. اور اس مضمون کے بعد کوئی مضمون نہیں. اب یہ تب قدر آتی ہے کہ آپ تفسیریں دیکھیں, رازی کو دیکھیں اور تفسیریں دیکھیں. وہ بیچارے بڑے بزرگ ہیں لیکن ربط بیان کرنے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ کس کا, یہ تو خواب قصاص ہے کہ آگے کوئی اور مسئلہ آ گیا, یہ پیچھے کوئی اور چل رہا ہے کہ آگے کوئی اور آ گیا, یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ربط کیا ہے. ان کے آپ ربط دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کو جو فام عطا کیا تھا یہ ربط بیان کرنے کا, پھر حضرت کے اس فام کی قدر آئے گی. اور وہاں پر کوئی سمجھ ہی نہیں آتی, خود بھی بزرگ نہیں سمجھ رہے کہ ربط لگتا کیسے, ایسے مند کی مونچ چکافیاں, کوئی کر کے کچھ کیا کر کے کچھ کیا کر کے کچھ کیا کر کے ربط بنتے ہی نہیں. ہمارے لیے ربط بڑا آسان ہے. اور باقی اس کا جو تفصیلی خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتا جائے گا اور آخر پہ مضامین کو جمع کریں گے. بس اب دیکھیں خلاصہ کیا نکلا, خلاصے کا خلاصہ سورۃ البقرہ میں چھ مضامین ہیں, دو حصے ہیں سورت کے, دو حصے ہیں اور جس کو آپ بولتے ہیں تقسیم سورت. سورت کے دو حصے ہیں اور چھ مضامین ہیں, چار اصلی دو زندگی. اب یہ پورا ہو گیا. البتہ ایک بات میں نے چھوڑ دی, وہ بھی سن لو. دعوے سورت کا تین جگہ پر ذکر آئے گا, تین مقام پہ. ایک ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, ایک جہاں آئے گا. ایک ذرا نکالو پرانے پاک, یہ آگے لفظ آ رہے ہیں الہکم الہ واحد, الہکم الہ واحد, صفحہ 47 میں. اس کو بھی ذرا دیکھیں اور اس کے آگے وہ تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ چلے جائیں, اللہ لا الہ الا ہو. یہ تو ذکر یا ایھا الناس اعبدوا سے پہلی بار دعوے کا ذکر ہے, اور الہکم الہ واحد میں اعادہ اولاً ذکر ثانیاً, اعادہ اولاً پہلی دفعہ دہرایا گیا دعویٰ اور ذکر ثانیاً دوسری مرتبہ اس کا ذکر ہوا. اور آگے اللہ لا الہ الا ہو میں ذکر ثالثاً اعادہ ثانیاً, تیسری مرتبہ دعویٰ ذکر کیا گیا اور اعادہ بنے گا ثانیاً ثانیاً. کل تین بار دعوے کا ذکر آئے گا. اب جہاں پر ایک سوال ہے, اس دعوے کو تین بار کیوں ذکر کیا, تین بار کیوں یہاں دعوے کو ذکر کیا, تو اس کا حضرت شیخ جواب دیتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین میں تین بڑی بیماریاں تھیں, تین بڑی بیماریاں تھیں. ایک غیر اللہ کو کارساز اور علم عالم الغیب سمجھ کے پکارتے تھے, پکار والے مسئلے کے میں شرک تھا, شرک پھر دعا. اور دوسرا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے, منت منوتی دیتے تھے, جس کو آپ کی صلاح میں کہتے ہیں شرک فعلی, شرک فعلی کے مرتکب تھے, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز. اور تیسری بیماری یہ تھی کہ شفاعت قہریہ, شفاعت قہریہ کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے بات کرے اللہ اپنی مرضی تبدیل کر لیتا ہے ان کی محبت میں اللہ. اور آج بھی مشرک کہتا ہے کہ اللہ نبی پر عاشق ہے, کہتا ہے کہ نہیں, وہی سارا بیان کرتا ہے کہ اللہ اور نبی کا تعلق ہے عاشق معشوق والا. اور اس پر بڑی نظمیں بھی بےمان نے لکھی ہے, عاشق معشوق والا تعلق. تو یہی نظریہ تھا مشرکین مکہ کا, وہ کہتے اللہ والوں اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے عاشق معشوق والا. انہوں مشرکین نے ہمیشہ اپنے معبودوں کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جوڑا ہے مخلوق کی تشبیہ پر قیاس کر کے, اللہ کو بھی مخلوق پر قیاس کیا. جس طرح عاشق مجبور ہو جاتا ہے معشوق کی تمنا پوری کرنے پر, اسی طرح اللہ بھی مجبور ہو جاتا ہے معاذ اللہ اپنے مقبولان بارگاہ کی خواہش پوری کرنے پر, اس کا نام ہے ہمارے حضرت کی بولی میں شفاعت قہریہ, زوری زور منوا لینا. اب زوری زور تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی دھمکی دے, یہ تو مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا کہ اللہ اکبر, یہ مانتا تھا اللہ بڑا ہے, اور ہمارے جو معبود ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, معبود رے ہیں, معبود پورے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے اور ہیں بھی عطائی اور ہیں بھی چھوٹے چھوٹے اختیارات ہیں ان کے. اللہ لا لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا تم لے کو ہو وما ملک, ہاں تیرے اپنے ہیں, ان کی جو چیز ہے وہ بھی اصل مالک تو ہے, ان کے پاس جو کچھ ہے اس کا بھی اصل مالک تو ہے, یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے. اس لیے ہا اولائے شفا اونا عند اللہ, یہ شفا اونا کیا کہ اللہ ان کی محبت میں مجبور ہے, یہ بات کرے اللہ ٹالتا نہیں, اور یہ اپنی اس ناز میں, آج کا مجھے کہتا ہے اولیاء اللہ سے ناز ہوتے ہیں, اگر اولیاء اللہ ناز میں آ جائے نا, او عبد القادر جیلانی نے جبا اتار کے پھینک دیا تھا, یہ لے جبا, تصبہ بھی پھینکا, وہ شادی واپس نہیں آ رہی تھی, برات جو تھی وہ واپس نہ آئی, پہلی کہنے پر اس نے جبا تسبی ساری کنارے پہ پھینکی, کہا لے لے سارا کچھ سامان, مجھے نہیں چاہیے فقیر, پیچھے آواز آئی میرا پیارا ناراض نہ تھی, اے آئیے برات, ساری رنا بھی آنیا پہ آئیے, مرد بھی آئے, چاہے ان کی پہلے والی آگے شادی بھی کر گئی ہوں, ایک ایک عورت کے دو دو خامن آئے, ساری برات آئی, پھر مولوی کہتا ہے ڈھول بچے برات نکلی ہے, خیر بہرحال یہ ہے نظریہ شفاعت قہریہ. وہاں تیسری دفعہ دعویٰ آئے گا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں, تو دعویٰ تین دفعہ, جب پہلی دفعہ ذکر کیا اعبدوا ربکم تو نفی شرک, پھر دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ہی پکار کے لائق ہے اور کوئی پکار کے لائق نہیں, دوسری دفعہ ذکر ہوگا نظر نیاز, نظر نیاز اللہ کا حق ہے, نفی شرک فعلی, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نظر نیاز کا مستحق نہیں, اور تیسری دفعہ دعویٰ آئے گا مسئلہ ہوگا کہ اللہ خود مختار ہے, غنی ہے اور وہ الہ ہے, وہ کسی سے مجبور نہیں ہوتا, اس کے دربار کا کوئی شفیع قہری نہیں اور وہ کسی کا عاشق نہیں کہ معشوق کے کہنے پر مجبور ہو جائے, وہ غنی اور بے پرواہ ذات ہے, کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اس لحاظ سے دعویٰ کو تین مرتبہ کر کے ذکر کر کے تین خرابیوں کی اصلاح کی ہے. اب دیکھو جی بزرگو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, سورتوں کے شروع کے جو حروف ہیں جن کا نام ہے حروف مقطعات, حروف مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کاٹ کٹ کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے, قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے, اس طرح نہیں پڑھتے, علم کیا پڑھیں گے, الف لام میم, یہ جدا کر کے پڑھیں گے, اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات, کیونکہ قراءت اور تلاوت میں ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے, ملا کے نہیں پڑھا جاتا, کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. یہ کیا ہے حروف مقطعات, حروف مقطعات کے متعلق مختصر بات یہ ہے, بہت سے پہلے تمہید ہے, تمہید یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں, جیسے احکام شرعیہ دو قسم کا ہے، جیسے احکام شرعیہ دو قسم پر ہے، نمبر ایک وہ احکام، بعض وہ احکام ہیں کہ جن کی خوبی اور حکمت ہمیں معلوم ہے، مثلاً زکات ہے، تو زکات کی خوبی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں فقیر کا نفع ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، فقراء کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اسی طرح روزہ ہے، روزہ کی خوبی حکمت ہمیں معلوم ہے، اس میں قہر نفس، نفس کو اپنے قابو میں لینا ہے، کہ جو آدمی حلال چیزیں کھانا پینا، منکوہ بیوی، حلال چیزوں سے سارا دن اپنے آپ کو روک کے رکھے ہوئے ہے، یہ نفس کو قابو میں کرنے کی ٹریننگ ہے، وہ حرام کا ارتکاب بھی نہیں کرے گا، تو یہ تب ہوگا کہ نفس قابو میں آ جائے، کیونکہ نفس کی مثال ہے دودھ پیتے بچے کی، جو بچہ دودھ پینے والا ہو تو اس کی مثال وہ ہے، اب دودھ پیتا بچہ جب اس کا دودھ چھڑانے کا وقت آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ماں کو، ماں اسے کئی چیزیں دیتی ہے لیکن بچہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے جسم پر بد ذائقہ چیزیں بھی لگاتی ہے کہ اس کا منہ لگے اور یہ پیچھے لگن، پھر بھی وہ نہیں ہوتا، تو نفس یہی ہے، گناہوں میں ایسا لت پت ہوتا ہے کہ جتنی کوشش کی جائے تو یہ بڑی کوشش کے بعد، جس طرح وہ بچے کا دودھ چھڑانے کی ٹریننگ ہوتی ہے، نفس سے گناہوں کی چھوڑنے کی، ترک ذنوب کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اور اس ٹریننگ کے لیے عملی میدان روزہ ہے، اس کی خوبی ہمیں معلوم ہے، اسی طریقہ سے نماز ہے، تو نماز میں بھی اظہار عجز ہے، معبود کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے نماز بھی، یہ خوبی معلوم ہے، اور کچھ احکام دوستوں بزرگوں ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں خوبی نہیں معلوم اور حکمت نہیں معلوم، مثال کے طور پہ صفا مروہ ہے، حضرت حاجرہ تو وہاں دوڑی تھی پانی کے تلاش میں، اور ہم کیوں جا کے دوڑتے، ایسے سارے دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے، نہ کوئی پانی تو ادھر پڑا ہے، ایسے دوڑ رہے ہیں، اب یہ حکمت نہیں سمجھ، ہمیں نہیں خوبی پتا چلا کہ صفا مروہ پر دوڑنے کی کیا حکمت ہے، بھائی حضرت حاجرہ تو ہزاروں سال پہلے وہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اور جہاں سارے بوڑھے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، جوان ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، تو حج کے سارے احکام تقریباً آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ ہیں کیا، یہ سمجھ نہیں آتی، پھر یہ جو سر منڈانا ہے اس کی حکمت بھی نہیں سمجھ آئی، حج عمرہ میں حال سر منڈا دو، بات آپ کو کچھ شاید پتا ہو خوبی، ہمیں تو نہیں پتا چلتا، اس کی کیا حکمت ہے، تو بعض احکام ایسے ہیں نا جن کی حکمت معلوم ہو نہیں، لیکن ہم کرنے کے مکلف ہیں، کرنے کے مکلف ہیں، اور اصل امتحان اور وفا ہوتی یہ ہے کہ حکمت معلوم نہ ہو تو پھر بھی آدمی آنکھیں بند کر کے لگا ہوا ہو، اطاعت حکم میں، تعمیل حکم میں پھر بھی لگا ہوا ہو، کئی طبیعتیں بھی دیکھ رہے، کوئی کام کہو تو کہتے ہیں کیوں، اور اصل مطیع وہ ہوتا ہے جو کیوں نہ کرے، اس کو کہو یہ کام کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی, یہ کام ٹھیک ہے جی. یہ ٹھیک ہے جی والا اصل وفادار ہوتا ہے, اور جو آگے شروع ہو جاتا ہے نا کیوں چوں کیوں کیا یہ چوں چوں چرا چرا چوں چرا, یہ اصل وفا بھی نہیں. اسی چوں چرا سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کچھ اور ہے. خیر بہرحال اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے, جب انسان مکلف بنا تو اس کی وفا یہی ہے کہ حکم سمجھ آئے تب بھی سر تسلیم خم ہے, حکم سمجھ نہ آئے تب بھی سر تسلیم خم ہے, تعمیل حکم کے لیے تیار رہے. یہ احکام اسی طرح آیات قرآنیاں ہیں. اب انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہے گا. آیات قرآنیاں ہیں وہ بھی دو قسم پر ہیں, محکمات اور متشابہات. کچھ وہ آیات ہیں جن کا معنی سمجھ آتا ہے, کچھ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی یا مراد سمجھ نہیں آتی, معنی یا مراد سمجھ نہیں آتی. تو جہاں پر بھی وفا کا تقاضا یہی ہے, تعمیل حکم سرے تسلیم خم, جو سمجھ آیا تب بھی ٹھیک, جو نہیں آیا تو نؤمن بھی, ہمارا اس پہ ایمان ہے. باقی الایمان ثم التفویض, الایمان ثم التفویض, اول الایمان ہمارا ایمان ہے, اور ثانیا اس کی حقیقی مراد مفوض الی اللہ, اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا, اللہ کے حوالے, اللہ اعلم. بس یہ ہے حروف مقد. اچھا یہ ہے تمہید, یہ تمہید تھی. میں نے تمہید میں کیا عرض کیا کہ آیات قرآنیہ دو قسم پر ہیں, جیسے احکام, احکام بھی دو قسم پر ہیں. بعض کی علت لم حکمت خوبی سمجھ آتی ہے, بعض کی نہیں آتی. اسی طرح آیات بعض کا معنی ہمیں معلوم ہے, بعض کا معنی معلوم نہیں ہے. یہ تمہید ہے. اب یہ جو پرانے پاک ہے حروف مقطعات, یہ متشابہات میں سے, اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں اب نہیں کروں گا. تو متشابہات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو, حقیقی مجازی. پھر حقیقی کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. کون سی؟ معلوم المعنی, غیر معلوم المراد. معنی معلوم ہے, مراد معلوم نہیں. اور غیر معلوم المعنی والمراد, معنی بھی معلوم نہیں تو مراد بھی معلوم نہیں. یہ اس قسم کے متشابہات, اب قسم ثانی کہ معنی بھی معلوم نہیں مراد بھی معلوم نہیں, یہ حروف مقطعات ہیں. اصل تقریر پوری ہو گئی ہے اگر اس میں غور کریں. اب صرف تین کار, بات ختم ہوتی ہے. اب جی نازل کیوں ہوئے, اس کا جواب آ گیا میری تقریر. اگر آپ نے غور کیا جب سمجھ نہیں آتے تو نازل کیوں ہوئے, یہ کوئی نئی بات نہیں, ایسے آکام بھی نازل ہوئے. یہ تو تعمیر, یہ تو امتحان ہے, اور اصل وفا کا معیار ہے. تو دوسری تعبیر کر رہا ہوں, بات دیں گے, تعبیر ثانی ہے اسی سوال کا جواب کہ جب ان کا معنی معلوم نہیں تو نازل کیوں ہوں گے, نزول بے فائدہ ہے. یہ تو ایسے ہے کہ پنجابی کے ساتھ پشتو والا کلام شروع کر دیں, وہ خالص پنجابی ہے, یہ خالص پشتو ہے, وہ پشتو کیا سمجھے گا, یہ پنجابی کیا سمجھے گا. تو ان کی جیسے گپ شپ فضول ہے, ضائع وقت ہے. تو پھر قرآن کو کیوں, ان کو کیوں نازل کیا گیا جب سمجھ ہی نہیں آتے؟ یہ تو جواب, جواب دوسری تعبیر. جواب سے پہلے تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ ہر شخص کا امتحان ہر شخص کا امتحان اس کے مقتضائے طبیعت کے خلاف مکلف کرنے پر ہوتا ہے. ہر شخص کا امتحان جو ہے اس کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف مکلف کرنے پر ہوتا ہے. ایک آدمی کی طبیعت کر رہی ہے کہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا, بخار ہے سخت اور سفرابی مزاج ہے, تو اب امتحان اس کا حلوے سے روکنے میں ہے یا حلوے کھلانے میں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا, تو نہ کھانے میں تو امتحان نہیں ہے, اس کو مکلف کر دیا جائے نہ کھانے کا تو کوئی امتحان نہیں, اگر کہا جائے کھاؤ پھر امتحان ہے. اور ایک آپ ہے, حلوہ سامنے پڑا اور آپ کو کہا جائے کہ یہ حلوے کی پوری پرات پڑی ہے اور اس کے کنارے پہ بیٹھو لیکن کھانا نہیں, کھانا نہیں, جب آپ کو کہا جائے کھانا ہے تو امتحان کھانا کا حکم میں ہوگا یا روکنے کے حکم میں ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی حلوہ سامنے رکھ کے کہے کھا تو امتحان ہے آپ کا, کھا کھا کے, اور حلوہ سامنے اور کہے نہ کھا اب امتحان ہے اور ایسا سخت کہ موت کا بھی خدشہ ہے, اب امتحان ہے. تو تمہید یہ ہے کہ امتحان کا قانون ہے کہ خلاف مقتضائے طبیعت پر مکلف کرنا یہ امتحان ہے. امتحان ہمیشہ ہوتا ہی یہ ہے کہ آدمی کی چاہت اور طبیعت کے تقاضے کے خلاف اس کو مکلف بنا دیا جائے. اس کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کو کیوں نہیں کرنا, اب امتحان ہے. تو نمبر ایک. نمبر دو, تمہید کی دوسری بات کہ ہر طبقے کی اقتضائے طبیعت جدا جدا ہے, ہر طبقے کی اقتضائے طبیعت جدا جدا ہے. جاہل کی طبیعت چاہتی ہے کہ نہ پڑھوں, اس لیے وہ کمروں میں سویا رہتا ہے. جاہل کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ پڑھوں شڑوں نہیں, نہ پڑھوں. اور عالم کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے اور پڑھوں اور پڑھوں اور علم آئے اور علم آئے اور علم آئے. عالم جو ہے وہ علم سے سیر نہیں ہوتا, اور آئے اور آئے. تو اب جہاں پر اللہ رب العزت نے, اب حکمت تقریر اب آ رہی ہے, جہاں پر اللہ رب العزت نے سورت کے شروع میں حروف مقطعات ذکر کیا, اس کی حکمت ہے امتحان العلماء. امتحان العلماء, یہ عالم کی طبیعت چاہتی ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہو یہ بھی معلوم ہو یہ بھی. اللہ نے فرمایا جہاں رک جا, تجھے معلوم شالوم نہیں. اب امتحان کیسے, اگر اس کی تفویض پہ عمل کر کے رک گیا, یہ الراسخون فی العلم, الراسخون فی العلم, اس کا علم رسوخ فی العلم کی علامت ہے, سورہ آل عمران میں آئے گا. اور اگر اس کے پیچھے پڑ گیا لٹھ لے کر کہ کچھ نہ کچھ پریتوں اور کوئی پتہ کروں الف کیا ہے لام کیا ہے میم کیا ہے ان کی مراد کتی تک پہنچوں, تو ام الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون, تو اس کے دل ٹیڑھا ہے اور وہ راسخ العلم نہیں ہے بلکہ بالکل کھوتے طبیعت ہے, اور زیغ والا ٹیڑھا پن اندر کا بیمار ہے. تو یہ امتحان ہے کس کا جی؟ علماء کا. اس کی حکمت امتحان العلماء, یہ تعبیر دوسری ہے. بات پہلے بار کی تقریریں دو کر دی, تعبیریں دو کر دی, مقصد ایک ہے. چلو بہرحال اب ایک بات سمجھو, آپ کے ملا جیمن رحمہ اللہ اور بعض دیگر بزرگوں نے لکھ دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو ان کا معنی معلوم ہے. اور بھی کئی کتابوں میں لکھا ہے معنی معلوم ہے, لیکن یاد رکھ لو یہ بات قطع ان درست نہیں, قطع ان درست نہیں. قرآن پاک نے جہاں نفی کی تو کیا آتا ہے, لا یعلم تعویلہ الا اللہ, بس الا اللہ. اب الا اللہ برسول اللہ, الا اللہ ہے یا سال رسول پاک کا بھی ذکر ہے؟ یہ ملا جیون نے کہاں سے نکالا, اس نے اب تقریر کی, ان بزرگوں نے تقریر کی کہ اگر آپ کو معنی کا پتہ نہ ہو تو پھر ان کے انزال کی کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر یہ کلام بن جائے گا زنجی والا, زنجی والا کلام بنے گا, جیسے انگریز پنجابی کے ساتھ گفتگو کرے یا دوسری زبان والا, تو اس سے انزال کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جو تقریریں دو تعبیریں آپ سن چکے ہیں, انزال کا فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ انزال کا تو فائدہ ہے, لہذا یہ بالکل لچر دلیل ہے, اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو بلکہ خلافائے اربع, چاروں خلافائے کرام, حضرت عبداللہ ابن مسعود, ابن عباس اور ائمہ اربع, ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ سر اللہ تعالی, یہ اللہ تعالی کا سر ہے اور مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا, ان حروف کو مخلوقات میں سے کوئی بھی ان کے معنی کو نہیں جانتا. لہذا یہ تعویلات کر کے کہہ دینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے, اور اس یہ خلاف دلیل ہے, اس پر دلیل کوئی نہیں. اس لیے ہمارا صاف نظریہ ہے, بالکل کان کھول کے سنو, کہ ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے, اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اچھا جی, یہ تو ایک نہج کی تقریر تھی, ایک دوسرے نہج کی بھی بعد نے تقریر کی. فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے کوڈ ہیں, کوڈ سورتوں کے کیا ہیں؟ کوڈ. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سورتوں کے نام ہیں, پوری سورت سورتوں کے نام اور کوڈ ہیں. جیسے آپ کی جماعتوں کے نام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ طلبہ توحید و سنت کا کیا کوڈ ہے, کیا مخفف ہے؟ ای ٹی ایس, نوجوان نام این ٹی ایس. اب این ٹی ایس, این ٹی ایس یہ مخفف ہے, این ٹی ایس یہ مخففات ہے. پورا کیا تھا؟ نوجوانان توحید و سنت. اب نوجوانان توحید و سنت تو لمبی عبارت ہے, نوجوانوں میں سے این کو لے لیا, توحید و سنت توحید سے ٹی کو لے لیا اور سنت سے ایس کو لے لیا, کیا بن گیا؟ این ٹی ایس. تو اسی طرح ساری جماعتوں کے ایک لمبا نام ہوتا ہے اور ایک اس کا مخفف ہوتا ہے, اس مخفف کو میں تعبیر کر رہا ہوں کس سے؟ کوڈ سے. یہ ہی صورتوں کے مخففات ہیں, ساتھ میں یہ کہہ دیا مخففات صوبر. تو ٹھیک ہے, واللہ عالم, ہم تو تفویض والے ہیں, ہم تو نؤمن بہ, ہمارا ایمان ہے, اور الایمان ثم التفویض. علماء باز کرتے رہے, یہ کوڈ ہیں, مخففات ہیں یا کوئی اور ہے، ہمارا وہی نظریہ جو بیان ہو چکا ہے. خیر بہرحال حضرت مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ فرماتے تھے، کان کھول کے سن لو، عبد الغنی کا لوہے کی لٹھ سے مضبوط یہ نظریہ ہے کہ ان کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. ہم تفویض والے ہیں. خیر اب یہاں پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے کچھ معنی کیے، بڑے بڑے اکابر مفسرین ان کے معنی بیان کیے ہیں، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل ہے بیان کیے اور تفسیروں میں آئے. تو ان اکابرین کا کیا حکم؟ سوال یہ ہے، جن اکابرین نے بیان کیے آپ نے تو فتویٰ لگا دیا، ہم الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون، یہ تو بڑے بڑے اکابر نے بیان کیے، تو ان اکابر کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھ لو، جن اجلہ مفسرین نے بیان کیے انہوں نے قطعاً یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مراد الہی ہے. ان پہ فتویٰ تب لگتا کہ وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے، انہوں نے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. اگر کوئی بزرگ بھی دعویٰ کرے نا کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہی مراد الہی ہے، تو وہ بزرگ بھی بے ایمان ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھو، شخصیات سے قانون نہیں بدلتے کہ فلانے نے جو کہہ دیا لہذا قانون ہی کیا. اگر کوئی بزرگ بھی یہ کہے کہ ہم جو یہ معنی ان حروف مقطعات کے کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ قطعی طور پہ مراد الہی ہے، وہ بزرگ نہیں وہ گرگ ہے اور پکا بے ایمان. باقی جن اکابر نے لکھا انہوں نے قطن یہ دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اپنا ایک اندیہ لکھا ذنی طور پہ، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی مراد الہی ہے اور یہ کوئی قطعی باتیں ہیں. انہوں نے از قبیلہ ذنیات اور استنباط اندازہ لگا کے ہو سکتا ہے مراد یہ ہو، ہو سکتا ہے مراد یہ ہو، لہذا کوئی ایک بات بھی نہیں، یہ ہو سکتا ہے، چھ سات لے گئے ہیں، ہو سکتا ہے، الف سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، بیم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، نام سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ذنی ہے، اور مراد الہی وہ قطعی ہوتی ہے. لہذا ان اکابر پر بھی کوئی الزام نہیں اور ان کا معنی بھی معلوم نہیں. باقی بات آئے گی آل عمران میں، محکم کس چیز کا نام ہے اور متشابہ کس چیز کا نام ہے. خیر بہرحال یہ بات جہاں ختم ہوگی، اس کے بعد بھی ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس میں، ہدل للمتقین، نری ہدایت ہے واسطے ڈرنے والوں کے، الذین، وہ جو مینونا، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور کچھ اس سے، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو مانتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے، وبالآخرتِ، اور سات آخرت کے، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اوپر ہدایت کے ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں اصل کامیاب ہونے والے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, برابر ہے ان کے حق میں, اانذرتہم ام لم تنذرہم, تیرا ڈرانا ان کو یا تیرا نہ ڈرانا, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر, بالا سمعہم, اور ان کے کانوں پر, بالا ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر, غشاوۃن, پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم, اور واسطے ان کے عذاب عظیم. اب دیکھو جی بزرگو, ذالک الکتاب, اب صرف مہمات سمجھو, ترجمہ نہیں کروں گا. ذالک, ذالک اس میں اشارہ ہے, اس پر بزرگوں نے بات چھیڑی ہے کہ ذالک وہ لفظ ہے جو اشارہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہے, یعنی ذالک کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں مشارن الیہ, مشارن الیہ تو سمجھتے ہو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے, مشارن الیہ دور ہو. حالانکہ ذالک یہاں تو مشارن الیہ قرآن ہے, قرآن تو دور نہیں ہے, قرآن قریب ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ذالک اشارہ بعید کا ہے, جبکہ قرآن کریم تو جہاں قریب ہے, لہذا جہاں پر آنا چاہیے تھا ہاذا, ہاذا, کیونکہ ہاذا کی وضع قریب کے لیے ہے, اور اس کو پورا تعبیر کرنا اگر سکولیوں کو پڑھانا ہو یا جٹا ٹیٹ کو, تو وہ اس طرح نہیں سمجھیں گے, سکولی کیوں نہیں سمجھتے, اشارہ بعید تو اشارہ قریب تو فلاں, اس کو پہلے اشارے کی حقیقت سمجھا. اشارہ مثلا میں یہ کر رہا ہوں اشارہ, یہ تو سارے سمجھتے ہیں, اب یہ کام کرنا یہ اشارہ ہے, اور جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ستون کی طرف, تو ستون کو کہتے ہیں مشارن الیہ, جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ. اب یہ ہے ہماری اردو میں بھی, اپنی زبان پہلے سمجھی کر, اردو میں بھی بسا اوقات ایک لفظ بولا جاتا ہے قریب اشارہ کے لیے, اور وہ کیا ہوتا ہے, یہ یوں نہ سمجھ آئے تو یوں سمجھو, مولوی صاحب کے پاس ہے ختم پڑھانے کے لیے, ختم بھائی خاتمی ملا کے پاس, تو آدمی بڑا غریب تھا, نادار آدمی تھا, تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے ختم پڑھنے, اس نے کہا یہ قریب والی گلی میں پڑوس, روٹی شوٹی کا کیا انتظام ہوگا, اس نے کہا دال ہے دری, اور صاحب نے کہا کہاں جانا ہے, گلی وہ یہ گلی میں, اچھا اچھا وہ آپ بتا رہے ہیں نا وہ کونا. دوسرا آدمی آ گیا, وہ کوئی ملک صاحب تھے چودھری صاحب, وہ آیا مولوی صاحب نے دیکھا چوپڑ چاپڑ ختم, اس نے کہا بھی ختم پڑھنا ہے, تو مولوی صاحب پوچھتے کہاں, کہتے ہیں وہ دوسرے محلے میں, دوسرے محلے کا آخری گھر ہے, مولوی صاحب کہتے ہیں جی یہ محلہ نا اس محلے میں, اب کوئی پتہ چلا ہے یہ اور وہ کا, ویسے یہ کس کے لیے ہوتا ہے, اشارہ قریب کے لیے, اور وہ کس کے لیے ہوتا ہے, وہ تو مولوی کا پیٹ الٹا کام کر رہا تھا, یہ وہ, ورنہ یہ قریب کے لیے وہ بعید کے لیے, تو یہاں پر یہ آنا چاہیے تھا یا وہ آنا چاہیے تھا, قرآن قریب ہے یا دور ہے, قریب ہے تو جہاں پر کیا آنا چاہیے تھا یہ, لیکن آ گیا وہ, یہ کی جگہ پہ وہ کیوں آئے, بس بات یہ ہے. اور مولوی اسی کو اپنی بولی میں تعبیر کرتے ہیں کہ ذالک اشارہ کی وضع بعید کے لیے, مشارن الیہ بعید ہو, اور جہاں اس کا یہ مقام نہیں جہاں ہذا آنا چاہیے. اس پر تو بزرگوں نے لمبی بحث کی, لیکن اللہ جانے کیوں کی, یہ یاد رکھو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک ہی بات میں کام ہی ختم کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اصل وضع ٹھیک ہے ذالک بعید کے لیے حاضہ قریب کے لیے, لیکن یستعملون کل منہا مکان الاخر, یستعملون کل منہا مکان الاخر, ہر دونوں حاضہ ذالکا کی جگہ پہ اور ذالکا حاضہ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. حاضہ معروف فی کلامہم, یہ کلام عرب میں معروف و مشہور ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں؟ یہ کلام عرب میں بات معروف ہے, کبھی حاضہ آ جاتا ہے ذالکا کی جگہ پہ. آگے پڑھو گے, اب یہاں پر تائیدات دکھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, پڑھو گے تلک القرا اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی, لیکن ضابطہ یہی ہے کہ ذالکا حاضہ حاضہ ذالکا ایک دوسرے کی جگہ پہ آتے رہتے ہیں. نمبر دو, دوسرا جواب, دوسرے جواب کے لیے تمہید ہے. تمہید یہ ہے, وہ حافظ ہو رہا ہے جی, مارو مارو اس کو. وہ مارو نہیں ہو, مظلوم کو ایسے مارا ہے. اچھا بھائی, تو تمہید یہ ہے کہ بعد اور دوری دو قسم پر ہے, بعد اور دوری دو قسم پر ہے, ایک ہے بعد حسی اور ایک ہے بعد مانوی یا رتبی. بعد مانوی یا رتبی, مثلا آپ سب میں آپ بھی تشریف فرمائیں اور مفتی صاحب مفتی منیر صاحب بھی تشریف فرمائیں. اب بودھ حصی تو نہیں, حصہ تو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے, لیکن عظمت کے لحاظ سے, رتبے کے لحاظ سے اور مرتبے کے لحاظ سے مفتی صاحب تم سے دور ہیں, اونچے ہیں. تو اسی طرح تو بودھ حصی تو ہے حصہ کسی چیز کا دور ہونا, اور بودے مانوی یا رتبی کا مطلب ہے کہ درجے کے اعتبار سے کسی چیز کا دور ہونا. اس کی مثال واضح ہے, رتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بھی موجود تھے, آپ بھی موجود تھے, حصن کوئی دوری نہیں تھی, لیکن مرتبہ آپ کا سب سے زیادہ بلند تھا, تو مرتبہ کے اعتبار سے آپ اس بلندی اور بودے رتبی کے لحاظ سے دور تھے, حصن قریب تھے. اسی طرح یہ چھت ہے, تو چھت کی بلندی حصی ہے, یہ جسمن حصن بھی ہم سے کیا ہے, بلند ہے, حصن بلند ہے, لیکن حصی دوری ہے, رتبے والی نہیں, یہاں حصن دور ہے. تو اس تمہید کے بعد سمجھو کہ ذالے کا اشارہ بعید کا لایا گیا, بودے رتبی پر تنبیہ کرنے کے لیے. قرآن حصن تو قریب ہے لیکن رتبے کے لحاظ سے اونچا ہے, بہت اونچے درجے کی کتاب ہے, تو اس درجے والی اونچائی اور بودھ کا لحاظ کر کے یہاں پر ذالے کا ذکر کیا گیا. دو, نمبر تین, یہ دو صحیح ہیں. نمبر تین, جہاں دعا مانگی تھی اہدن الصراط المستقیم فاتحہ میں دعا تھی اہدن الصراط المستقیم, اب جواب آیا ذالکا, اہدنا ذالکا, تم نے دعا کی کیا کی تھی, یا اللہ کرو نا, مانا کرو, پھر میں بتاتا ہوں کیا اچھا کئیوں کو ابھی تک بھی راستہ ملا نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا. اسی پہ ہمیں بس اسی پر سارا مسئلہ حل ہوگا, تعبیلات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دعا یہ تھی اے دینا اللہ ہمیں اسی پہ پکا رکھ. اللہ نے فرمایا ذالک, پکا رہنا ہے تو قرآن پڑھ. وہ جو تم دعا کر رہے نا ذالک, کیونکہ پہلے دعا تھی اے دینا اے دینا, اس اے دینا کے اندر جو دعا تھی کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ پکا رکھنا, کسی یہودی کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں, یا کل یہودی کے کسی نصرانی کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں. ہمیں صدیق اکبر صحابہ کے رستے پہ نبیوں کے رستے پہ رکھنا. اللہ نے فرمایا وہ جو تم مانگ رہے تھے وہ آ گئی. یہ قرآن ہی ہے, اسی پہ آ جاؤ پکے رہو گے پکے رہو گے. حضرت کے بارے میں مشہور واقعہ ہے, مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے تھے طالب علم نہ ملے تو کمرے میں بیٹھ کے میں اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں, اپنے آپ کو. کیوں کیوں فرماتے ہیں کہ قرآن سے تعلق ڈھیلا پڑ جائے تو یہ مسئلہ پکا رہتے ہی نہیں, یہ مسئلے میں آدمی نرم ہو جاتا ہے. اور کیوں قرآن کے ساتھ ربط رہے اتنا یہ کرنٹ بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے اور آدمی مسئلے میں مضبوط رہتا ہے. یہ جو بے ایمان مسئلے میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں اصل میں یہ قرآن سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, ورنہ قرآن ڈھیلے ہونے دیتے ہی نہیں. ایک دن نہیں سنو تو قرآن تو ایسا کرنٹ بھرتا ہے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ, جو بڑے سے بڑا بامبڑ ملا ہو اس سے ٹکرا جاؤ تو قرآن میں تجھے کرنٹ ہے. تو فرمایا پکا رہنا ہے وہ دعا جو تم کر رہے تھے تجھے قرآن آ گیا. یہ فیضان سنت سے پکا ہوگا. چلو ذالک الکتاب, کتنی تقریریں ہو گئیں جی؟ تین. نمبر چار ذالک, جہاں پر چونکہ سورت بقرہ اس کا نزول ہے ہجرت کے ابتدائی, ہجرت کے بعد ابتدائی سورتوں میں ابتدائی سورت ہے, تو ذالک یہ خطاب آگے اس زیادہ روئے سخن ہے یہود آل کتاب کی طرف. ان کو کہا گیا ذالک وہ کتاب ہے, وہ جس کی پیشین گوئی تورات میں تھی, جس کی تمہاری انجیل میں تھی, کتب سابقہ میں جس کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی. ذالک وہ, ذالک کا مشار الیہ وہ پیشین گوئیاں, وہ جو پہلے تھی, اس لیے ذالک کا اشارہ دور جا رہا ہے, لہذا اس لحاظ سے بھی بالکل درست ہے. کتنی تقریریں ہو گئی؟ نمبر پانچ, بس کرو چار بات وہ پہلے والی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ اچھا اس پر ذرا ترکیب دیکھو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, اس کی متعدد تراکیب کی گئی, لیکن ہمیں جو پسند ہے اور ہمارے بزرگوں کو وہ یہ ہے ذالک الکتاب مبتدا ہے, ہدل للمتقین خبر ہے. ذالک الکتاب مبتدا ہے, ہدل للمتقین خبر ہے, اور لا ریب فیہ جملہ معترضہ ہے. یہ جملہ درمیان میں جملہ اعتراضیہ معترضہ, یہ معترضہ جملہ ہے, بہترین ترکیب ہے. اب اس پر معنی کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب یہ کتاب, ہدل للمتقین ہدایت ہے واسطے ڈرنے والوں کے, ہدل للمتقین ہدایت ہے واسطے ڈرنے والوں کے. لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک نہیں اس میں, یعنی اس کے ہدایت ہونے میں. لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس کے ہدایت ہونے میں. مانا سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کرو یہ مانا تو ساری تقریریں ختم. اس معنی پر نہ کوئی اشکال ہے کہ نہ جواب, لیکن ایسے جیا نہیں, اس کو سمجھو. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہدل للمتقین, ہدایت ہے واسطے متقیوں کے. متقی اپنے معنی میں, متقیوں ڈرنے والے کیا, متقی اپنے معنی متقیوں کے لیے, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. لا ریب فی, اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں, اور ہدایت کا معنی ہے پکا رکھنا. یہ متقیوں کو مسئلے پر پکا رکھنے والی کتاب ہے, مباحدین کو مسئلے پہ پکا رکھنے والی کتاب ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, کوئی اشکال نہیں, کوئی جواب نہیں بس. لیکن اکثریت کو سمجھ ابھی بھی نہیں آئے. چلو پہلے وہ آپ والی تفسیر کرتے ہیں نا, تو پھر اس کو کریں گے. ذالک الکتاب, یہ کتاب, لا ریب فی, کوئی شک نہیں اس میں. ذالک الکتاب مبتدا, لا ریب فی خبر, ہدل للمتقین خبر بعد خبر بھی بن سکتی ہے, اور خبر برائے مبتدا معذوب بھی بن سکتی ہے. ہدل للمتقین, تین ترکیبیں آ گئی, ہدل اور ہدن کی تنوین تعظیم کی ہے, اور مصدر مبنی للفاعل ہے. مطلب کیا ہے ہدن؟ ہادین, ہادین. اور الکتاب, الکتاب کا الف لام جنسی ہے. جہاں ایک قانون سمجھو, اہل عرب کا ضابطہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا کمال ذکر کرنے لگی, کمال ذکر کرنا ہو تو جنس کو ذکر کرتے ہیں, اور وہ جنس دال بر کمال ہوتی ہے, دلالت اس کی کمال پر ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں الرجل, آپ کی بولی میں کہتے ہیں مرد یہ ہے, اس کے لیے معنی نہیں کہ باقی سب زنانی ہیں, یعنی الکامل فر رجولیت. الرجل الکامل فر رجولیت, مردانگی میں کامل آدمی, کامل آدمی. یہ یہاں ذالک کتاب, اللہ فرماتے ہیں کتاب کہلوانے کی مستحق یہی قرآن ہے, اور کوئی نہیں, باقی سب کتابیں ہیں. ذالک الکتاب, کامل کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اور باقی قرآن کے مقابل سب کتابیں ہیں, ساری کتابیں ہیں. بڑا استاد ہے بول بھی, کہتا ہے کتابڑیاں ہے, توہین کرتا ہے. قرآن کے مقابلے تو میں کتابڑیاں بھی بڑی مشکل سے کہتا ہوں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے یہ کہ وہ قرآن یہ کلام اللہ ہے, کلام اللہ. حضرت گنگوئی کی اللہ کی رحمت ہو, وہ حضرت شاہ شہید کی عبارت تھی نا کہ اللہ کی شان کے آگے ساری مخلوق چوڑا چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ عبارت تھی حضرت کی, شاہ شہید کی. اس پر بریلویوں نے کیا اعتراض, توبہ توبہ توبہ. حضرت گنگوئی کو ان کی یہ جو فتاوی چھپا ہے نا, یہ ادھورا فتاوی ہے. ان کا ایک اور فتاوی بھی ہے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا, وہ چھپ چکا ہے. اس میں اس نے سوال کیا کہ یہ عبارت کیسی ہے, تو حضرت گنگوئی نے عجیب جواب دیا, میں پڑھ کر حیران ہوا. حضرت گنگوئی کہتے ہیں کہ جہاں تک اللہ کی شان کا معاملہ ہے تو پوری مخلوق کو چوڑا چمار کا درجہ دینا بھی درست نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیوں کہتا ہے وہ واجب الوجود ہے, اور چوڑا چمار وہ کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے. چوڑا چمار کی مثال ملک چودھری کے مقابل تو وہ جنس ایک ہے, لیکن اللہ کی شان کے آگے, اللہ کی شان کے مقابلہ میں پوری مخلوق چوڑا چمار، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، چوڑا چمار بھی تو کچھ نہ کچھ اس کا تو شمار ہے، لیکن ممکن الوجود واجب الوجود کے مقابلہ بھی قطعاً کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتا، یہ درجہ دینا بھی مناسب نہیں ہے. شاہ شہید نے کیا کہا تھا کہ حضرت گنگوئی نے کام اور بڑھا دیا اور بات بھی گئی ہے، اور قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کے مقابلہ میں بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اکابر کے کیے ہوئے دستخط، ان کو تو کتابڑی بھی ہم ایسے کہہ رہے ہیں دل کر نہیں رہا. حضرت نیلمی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے پوتھیاں، حضرت نیلمی شاہ صاحب کہتے تھے پوتھیاں پوتھیاں پوتھیاں، پوتھی سمجھتے ہو، ہاں پوتھیاں گرنتھے، جو قرآن کے مقابل کتابیں چاہے وہ بزرگ کی لکھی ہوئی ہے یا کسی بڑے کی یا کسی چھوٹے کی، اور مسئلہ ہے قرآن کے ساتھ ٹکراتا، وہ کتاب قرآن کے مقابل کتابڑی کہنے کی بھی لائق نہیں. یہ بھی ہماری مہربانی ہے کہ ہم کتابڑی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ذالک الکتاب الکتاب کامل کتاب، اور اس کی مستحق جس کو کتاب کہا جائے وہ صرف قرآن ہے. دلیل میری سمجھے یا نہیں سمجھے، حوالے بھی بہت ہیں لیکن حول جدیر ہو. بے ایو سما ہاں ول کتاب خبر، یہ اور ترکیب پر یکون فی تعریف الطرفین الذی یدل علی القصر، اے ذالک وحدہ ہو الجدید بأن یسمى فلا یعلو علوہ کتاب، اس کی بلندیوں تک کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں سب کیا ہے، کتاب کہو کہو کیا ہے، کتابڑی. کامل کتاب کیا ہے، قرآن. اصل کتاب کیا ہے، قرآن. سیبوے نے بھی اپنی کتاب کا نام رکھا ہوا ہے الکتاب، وہ بھی الکتاب ناویوں کے مقابلہ میں، باقی ناویوں میں وہ الکتاب ہے لیکن سماویہ میں الکتاب ہے تو صرف قرآن ہے اور کوئی الکتاب نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس میں. ریب کے متعدد معنی ہے، ریب کا معنی تہمت بھی ہے، تہمت. ریب کا معنی حاجت اور ریب کا معنی شک. کتنے آگے، یہ برادری بولتی کیوں نہیں ہے، ان کی کوئی اور بولی تو نہیں ہے، یہ سارے یہ تکرار بار بار ہوتا ہے آپ کے نہ بولنے کی وجہ سے. آپ جب بولیں تو میں سمجھوں گا آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ نہ آئے تب بھی بول پڑا چلو آگے چلو، بولنے کی عادت بناؤ، سمجھ آئے یا نہیں. کیا میں نے مانا کیا، ریب کا مانا تومت، ریب کا مانا حاجت، ریب کا مانا تینوں نے، تینوں حقیقی معنی نے، ریب کے تینوں حقیقی معنی نے. شک والا عام طور پہ کیا جاتا ہے، شک لا ریبا لا شک کا، لیکن یہ لازم معنی ہے، موضوع لا معنی نے. وہ اصولِ تفسیر میں پڑھ چکے ہو، لازم معنی اور ہوتا ہے، موصولہ معنی اور، اس لیے یہ لازم معنی ہے موصولہ نہیں. اس کا موصولہ معنی یہ ہے کہ شک کی وجہ سے کسی چیز میں جو شک ہوتا ہے، اس شک کی وجہ سے جو دل میں تشویش والی حالت بنتی ہے, غلط والی حالت بنتی ہے. ذرا سوچو اپنے وجدان سے, کسی چیز میں اگر شک ہو تو اس شک کی وجہ سے ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے, اس کیفیت کو کہتے ہیں قلق النفس و اضطرابہا, قلق النفس و اضطرابہا, دل کی قلق چبھن, دل کی قلق بے معنی چبھن و اضطرابہا, اور اس کا وہ اضطراب اور پریشانی دل کی جو شک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, عربی زبان میں ریب اس کو کہتے ہیں. اور یہ کشاف والے بزرگ علامہ زمخشری نے یہی معنی کیا, قلق النفس و اضطرابہا, حقیقی معنی لیا ہے قلق النفس و اضطرابہا. اب ذرا بات سمجھ لیے, قلق النفس و اضطرابہا کیا مطلب, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے, اس کے مقابل ہوتا ہے اطمینان النفس. قلق کے نفس کے مقابل کیا ہے, اطمینان النفس, نفس کا مطمئن ہونا. فرمایا یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں دل کو کہیں قلق اور اضطراب نہیں ہوتا, بلکہ اس کو دل, اس کو پڑھ کے دل مطمئن ہوتا ہے. جیسے پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر ہے بے کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب, یہی کتاب ہے جس کو پڑھ کر اطمینان ملتا ہے اور کل کو اضطراب نہیں ہوتا. وہ صرف یہ کتاب ہے, دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھ کے دل پریشان نہ ہوگا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کوئی پڑھ لو کتاب, تسکین و صدور پڑھ لو, 32 صفحے بزرگ فرما رہے ہیں حضرت شیخ العزیز صاحب, 32 صفحے روح جسم میں آ جاتی ہے تو آدروہو, تو آدروہو پی جسد ہی, پورا باب ہے, روح جسم میں آ جاتی ہے, آ جاتی ہے, آ جاتی ہے, آ جاتی ہے, اور 32 صفحوں میں روایت ایک ملی شیخ الحدیث کو, ذخیرہ حدیث میں روایت ملی ایک, اور اس کا راوی تھا زازان. شیخ صاحب کہتے ہیں تھوڑا سا شیعہ تھا, فی تشیع, تھوڑا سا بےمان تھا, ویسے ٹھیک تھا تشیع, انہوں نے کہا کام پورا ہو جائے گا. دوسرا آیا منہال ابن عمر, منہال ابن عمر, اور منہال ابن عمر تقدیر کا منکر اور علماء دیوبند کا اجماعی فتویٰ, یاد رکھو اکفار الملحدین, اجماعی فتویٰ کہ تقدیر کا منکر پکا کافر ہے. سارے علماء دیوبند کی تصدیق ہے کہ تقدیر کا منکر پکا کافر ہے. اس دفعہ انشاءاللہ ایک اور مضمون بھی میں پڑھوں گا, اصول تکفیر, تکفیر کے اصول ہیں کیا, تاکہ مفتیوں کو بھی سمجھ آ جائے اور آپ جیسے شیوخ کو بھی سمجھ آ جائے اصول تکفیر کے ضوابط کیا ہے. خیر بہرحال علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کمال کیا, عجیب بات لکھی, اور اقفار الملحدین پر سارے علماء دیوبند کی تصدیق ہے تمام کی, اور فرماتے ہیں تقدیر کا منکر کافر ہے. یہ ایک راوی تھا منہال ابن عمر, اور کافر کی روایت تو معتبر ہوتی ہو, راوی کے لیے شرط کفر ہے یا اسلام؟ مولا فرماتے ہیں نہیں, تم نے ضابطی غلط پڑھے ہیں, راوی کے لیے شرط ہے, مسئلہ سما ثابت کرنے کے لیے راوی کے لیے شرط ہے کافر ہو, باقی اصول آپ کیے, ان کے نزدیک اسلام شرط نہیں ہے. اسی لیے کوئی محمد بن مروان تو کوئی کوئی تو کوئی کوئی تو کوئی کوئی سارے معلوم ہوتا ہے. حضرت شیخ العزیز کے نزدیک مسئلہ سماع حیات کے اسماعت کے لیے رابی کے لیے اسلام شرط نہیں, کفر شرط ہے, اس لیے سارے رابی لاتا ہے ایسے منہال ابن عامر. اور تیسرا بزرگ ہے آمش, آمش سکا رابی ہے, یاد رکھو, لیکن آمش مدلس ہے, اور وہاں پر بھی ان آنا تل مدلس ہے. اب کیا خیال ہے آپ کے شیخ الحدیث کو پتہ نہیں ہوگا اس قانون کا؟ اور 32 صفحات لے آ رہا ہے گھسیٹ گھسیٹ کر. اوپر لگی نا روایت, فلانے نے کہا فلانے نے کہا فلانے, اس کو ادھر کہتے ہیں میں عدلہ خطیہ پیش کر رہا ہوں, دلائل سریجہ. دلائل سریجہ کالا بابا کالا نانا کالا بابا, یہ دلائل سریجہ. اور پڑھتے جاؤ, 32 صفحے پڑھنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں تائید. سمجھ تو گئے تھے نا, یہ روایت صحیح نہیں, تو اب لے آ رہے ہیں تائید. صحیح چیز کی کون سی تائید ہوتی ہے؟ اب کہتے ہیں تائید. تائید میں جو روایت پیش کی ابن عباس کی, تو کہتے ہیں یہ ہے تو ضعیف, چلو تائیدن پیش کر رہا ہوں. وہ تائیدن کیا کی کہ جو آدرو بین الجسد بل اکفان, 32 صفحے کہہ رہے تھے کہ روح جسم کے اندر آ جاتی ہے, اور وہ اندر کہاں آتی ہے؟ کبھی شیخ الحدیث لکھتا ہے دل میں آتی ہے, کبھی شیخ الحدیث لکھتا ہے نہیں نہیں صرف ادھر آتی ہے دماغ میں, تاکہ وہ فرشتوں والی بات سمجھے, اور کبھی شیخ الحدیث لکھتا ہے نہیں اے دنی تو اتے اتے آتی ہے جس پہ آلہ میں ناف سے اوپر اوپر روح آتی ہے. وہ قاضی زید الحسینی نے کہا کہ شیخ الحدیث کو کیا پتا, مردہ وہ گھر آ کے وہ بچہ بھی جنما دیا. اب معلوم ہوتا ہے زیر ناف بھی روح آتی ہے, اگر ناف کے اوپر روح ہوتی تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ اقدا تو آپ زید الحسینی حل کرے. مولانا سرفراز صاحب کی کتاب پر بھی سارے اکابر کے دستخط ہیں. وہ کہتے ہیں نصف اعلیٰ ناف سے اوپر اوپر, اور زید الحسینی کہتا ہے ناف سے بچہ آپ جانا ہے تو کیا خیال ہے, ناف سے اوپر تو بچہ تو نہیں جان سکتا, ناف سے نیچے روح آئی ہے. تو اب ادھر کی تقریریں دیکھیں, ادھر زید الحسینی کو دیکھیں, تو زید الحسینی تو پکا خارج آل سنت بنتا ہے, کیونکہ مولوی سرفراز صاحب والی کتاب میں یار آل سنت کا تسکین و صدور, تو اس کو نہ مانے وہ سنی نہیں, اور اس پہ سارے اکابرین کی تصدیقیں ہیں, جو اس کو نہ مانے وہ دیوبندی بھی نہیں سنی بھی نہیں. تو زید الحسینی کا یہ عقیدہ کے زیر ناف بھی روح آ جاتی ہے, اللہ جانے اب گھٹنوں تک آتی ہے بلکہ نیچے تک آ گئی, وہ گھر بھی دوڑ گیا, وہ گھر بھی بھاگ گیا, تو روح سارے بدن میں سرایت کرتی ہے. تو اور کہتے ہیں روح اس طرح آتی ہے جس طرح گلاس میں پانی ہوتا ہے. ہاں تم بھی سریان کی قسمیں پڑھتے ہو. روح اس طرح آتی ہے جیسے گلاس کے اندر پانی آتا ہے, یوں روح تاری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اس کا عقیدہ ہے, تو وہ دیوبندیت کا معیار تسکین و صدور ہے, حال و سنت کا معیار تسکین و صدور. تو تسکین و صدور کا منکر ہو کے زید الحسینی بات سے لے جاننا ہوا. بھائی میں تو نہیں فتوے لگاتا, توبہ, میں نہیں کہتا کچھ بھی. یہ جو بات میں نے کی یہ المصطفیٰ نمبر میں لکھی ہے کہ مولانا سرفراز سے اختلاف کرنے والا آل سنت سے خارج ہے, یہ وہاں پر لکھی ہے. ہاں ہم تو پہلے پڑھتے تھے ما انا علیہ و اصحابی, لیکن اب آ گیا ما علیہ مولانا سرفراز خان سبدا. ہاں اب ہمیں یہ بھی سمجھ آئی ہے ایک اور جملہ بھی, جمہور کا علم. مولانا سرفراز صاحب نے اپنا نام جمہور رکھا ہے, اپنا نام جمہور رکھ لیا. اب جہاں پر بھی چلتے ہیں جمہور کا عقیدہ یہ ہے, جو مولوی صاحب کہتے ہیں جمہور کا عقیدہ وہی ہے, اور اجماع بھی نام ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا. اسی لیے آسن الکلام میں لکھتے ہیں قرآن احادیث صحیحہ اور اجماع اس بات پہ ہے کہ انبیاء وغیرہ سب کی روحیں آسمانوں میں ہوتی ہیں, اور تسکین و صدور میں کہتے ہیں اجماع, اور دلائل سریعہ اس بات پہ ہیں کہ روحیں جسم میں ہوتی ہیں. اب وہ وہاں اجماع مولانا سرفراز صاحب تھے اس وقت آسن الکلام میں, اور جہاں بھی اجماع مولانا سرفراز صاحب کا نام ہے تسکین و صدور میں, ہاں وہاں پر بھی اجماع آسمانوں پر ہونے میں اور زمین میں ہونے پر بھی اجماع. تو اس پر بہت سارے کرینے ہیں کہ میں پہلے پریشان تھا کہ یہ ہر طرف جمہور کیسے آ جاتے ہیں. جو مسئلہ لیتا ہے جمہور کا یہ ہے, جمہور کا یہ ہے, یہ جمہور کیا ہے بھائی؟ جمہور ہے مولانا سرفراز خان کا نام, جدھر مولانا چل پڑے جمہور ادھر ہی وہی جمہور. توجہ کر, اب وہ پریشان ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کوئی قاری و عقل والا اور وہ دیکھ لے بتی سپے پہلے کیا اور اب تائید کیا ہے کہ روح جسم کے اندر نہیں جاتی, روح آتی ہے جسم اور کفن کے درمیان, بین الجسد بل اکفان جارو رہتی ہے. اب یہ تائید بنے گی یا پہلے کی تردید بنے گی؟ اب مولوی صاحب نے ایک بہت بڑا کمال کیا, حضرت شیخ الحدیث صاحب نے, انہوں نے یہ کیا کہ درمیان میں لگائی نا ترجمے میں جو ذرا بالکل باریک سی بریکٹ, باریک سی کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلے, بریکٹ میں لکھتا ہے کفن میں آ کر جسم میں جائے, جسم میں ذرا موٹا کر کے لکھا ہے جسم میں چلی جاتی, اب جسم میں چلی جاتی. اب پڑھنے والا بیچارہ کیا کرے گا؟ اسی طرح بریلویوں کی کتاب اٹھا کے دیکھو, اعلی حضرت کا فتاوا پڑھ لو, نرا تضادات کا مجموعہ, ایک صفحہ لکھ رہا ہے کہ محمد بن اسحاق بڑا کذاب دجال خائن اور متروک, ساری امت اس کی قائل, فلانے فلانے محدثے کر کر کر کے ابن اسحاق کا رگڑا نکال دیا اور تین جلدیں چھوڑ کے پھر ابن اسحاق پر باس کی, تو وہاں پر کہا کہ یہ سکہ رہا, یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں البول و الالکور, البول و الالکور, سارے کی تردید رگڑا نکال دیا. اب فتاوی رضویہ کا کاری کیسے مطمئن ہوگا؟ مفتی حکیم الامت بریلویوں کے حکیم پڑھو, کہتا ہے کہ نبی بشر ہوتی, انسان انسانوں میں آتی, کوئی جن فرشتہ یا بشر نبی نہیں ہو سکتا. نبی سب بشر ہوتے ہیں, انسانوں میں آتے ہیں, کوئی بشر جن بشر فرشتہ نبی, یہ پہلا ایسا کیا کہہ رہا تھا؟ اور پھر اب اس کو پڑھ کے مطمئن ہوگا, اطمینان آئے گا. مولانا سرفراز صاحب نے ایک مقام پہ لکھا ہے قرآن میں تو آتا ہے مردے نہیں سنتے, پتہ نہیں یہ کس قرآن میں آیا ہے کہ مردے نہیں سنتے. قرآن میں تو آتا ہے مردے نہیں سنتے, پتہ نہیں یہ کس قرآن میں آیا ہے کہ مردے نہیں سنتے. یہ مولانا کی عبارت ہے سماع الموتا کی, کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے مردے نہیں سنتے, پتہ نہیں یہ کس قرآن میں آیا ہے کہ مردے نہیں سنتے. اب کوئی میرے مجھے اس کا مفہوم سمجھائے کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب؟ تو خیر ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی, جس میں کوئی قلک نہیں, کوئی اضطراب نہیں, اطمینان ہی اطمینان ہے. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو کہیں سے دل مطمئن نہیں ہوگا, دل کو اطمینان ملتا ہے تو صرف قرآن پڑھنے سے, اور عقیدہ بنتا ہے تو صرف قرآن پڑھنے سے. کیوں؟ کتاب متشابہ, اس نے جو فاتحہ میں مسئلہ ذکر کیا تھا پورے 30 پاروں میں قرآن گزر گیا, کسی ایک جگہ کے بھی تضاد نہیں پایا گیا, اسی مسئلے کی وضاحت ہے, عنوان بدل بدل کے اسی کی تائیدات ہیں, اسی پر دلائل ہیں. یہ کتاب متشابہ, اس کے مسائل ایک جیسے ہیں, کوئی مسئلہ دوسرے سے ٹکرانے والا نہیں, کوئی تضاد آنے والا نہیں. اس لحاظ سے ذالک الکتاب لا ریب فی, اصل مانا یہی ہے. اب جو بزرگوں نے مانا کیا, اچھا اس معنی پر بھی کوئی اشکال نہیں, ذالک الکتاب لا ریب فی ہدى للمتقین, ترکیب جو بھی بنا لو تو پھر مانا ہوگا یہ متقیوں کے لیے ایمان ہے, اطمینان ہے, متقیوں کو اسی کتاب سے اطمینان ملتا ہے, اسی کے ذالک الکتاب لا ریب فی ہدى للمتقین, ہدى للمتقین, متقیوں کو اس کے اطمینان ہونے میں کوئی شک نہیں. کس کے لیے؟ متقین کے لیے, مواہدین کے لیے, یہی باعث اطمینان. چلو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب تیسرا نمبر, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ جو تقریر کرتے ہیں وہ کر رہا ہوں, یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. محل ریب کیا ہے؟ لا ریب فی, محل ریب کیا ہے؟ منزل من اللہ ہونا. کس میں شک نہیں؟ محل ریب منزل من اللہ. کیونکہ مشرکین کو شک یہی تھا کہ یہ آپ بناتا ہے, یہ منزل من اللہ کتاب نہیں ہے. فرمایا لا ریب فی, اے لا ریب فی ہے من رب العالمین. جی وہ آتا ہے نا سورہ سورہ سجدہ میں, تو وہاں پر بھی تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت محل ریب کا تعین ہو گیا. وہ نکال لو کہ آپ کی نیند اتر جائے, نکالو تھوڑا سا ہلو. ہاں بھائی صفا بتاؤ ان کو, سارے قرآن پاک کھولو تاکہ نیند اٹھے. 441 تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. من رب العالمین بدلیت کی وجہ سے معنی ہوگا بدل, تقریر حامل کا تقاضا کرتا ہے, اور بنا پر بدلیت معنی ہوگا کہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں, رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اس آیت کے تحت وہاں پر بھی محل ریب منزل من اللہ ہونا, تو لا ریب فی یعنی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر اشکال ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. حالانکہ لاکھوں دنیا نے شک کیا اور کروڑوں کر رہی ہے, تو لا ریب فیہ پھر کیسے ذکر کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں؟ لاکھوں نے شک کیا تھا, کروڑوں اب کر رہے ہیں, تو لا ریب فیہ کی مطلقہ نفی کیسے درست ہے؟ یہ سوال ہے. اس کے متعدد جواب ہے, یہ جواب مختلف ہے. بعض نے کہہ دیا کہ نفی بھی مانا نہ یہ لا ریب فیہ, اے لا ترتابو فی, لا ترتابو فی اس میں شک کرو نہیں. اور یہ ہوتا رہتا ہے, خبر بمانا انشاء ہے قرآن میں بھی شائع, خبر کو نئی کے معنی میں لینا یہ بالکل درست ہے. تو لا ریب اے لا ترتابو, بعض نے کہا کہ یہ ہے لا ینبغی کے معنی, لا ینبغی کیا مطلب؟ کہ عیب مناسب نہیں, شک مناسب نہیں, مناسب نہیں شک, شک مناسب نہیں, اس معنی میں. تو نمبر تین جو اصل جواب ہے, اب ذرا خیال کرو, تیسرا باتیں دو ہیں, دو امر دو ہیں, ایک ہے ریب ایک ہے مرتاب. کیا ہے؟ جہاں پر دو باتیں, ایک ہے ریب شک اور دوسرا ہے مرتاب, شک کرنے والا. ریب شک کو کہتے ہیں, مرتاب جو شک میں مبتلا ہے. ریب نفی ریب کی ہے نہ کہ مرتاب کی. مرتاب کا آگے ان کن تم فی ریب سے اس بات, قرآن نے ریب کی نفی کی اور مرتابین کو ثابت کیا, شکیوں کو ثابت کیا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چیز اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل بے عیب ہوتی ہے, بالکل بھی عیب ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو اس میں عیب نظر آتا ہے، دیکھنے والے کے دماغ کی خرابی کی وجہ سے اس میں عیب نظر آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چیز میں عیب ہو اور دیکھنے والے کو نظر آئے. کیا کہا؟ دو باتیں، ایک ہے چیز میں عیب کوئی نہیں، چیز بے عیب ہے، لیکن دیکھنے والے کو کیا نظر آ رہا ہے؟ عیب. اور دوسرا یہ ہے کہ چیز میں عیب ہے تب دیکھنے والے کو بھی عیب نظر آ رہا ہے. پہلے کی مثال، بھینگا آدمی ہو نا، بھینگا جی، ایک آنکھوں کا اگر لیول نہ ہو، بھینگا کس کو کہتے ہیں؟ آنکھیں ترتیب سے نہ ہو، ایک نیچے اور دوسری، یا اس کا لیول نہ ہو صحیح، تو اس کو ایک کی بجائے دو نظر آتی. جی، وہ جو دیکھے گا وہ دو ہی دیکھے گا. اور اسی طرح یہ دیوار سفید ہو، سفید دیوار، تو ایک آدمی نے اینک لگائی ہوئی ہے اور اینک کا رنگ سبز ہے، شیشہ سبز ہے، تو اب اس کو دیوار سبز نظر آئے گی یا سفید؟ سبز. اب کیا کہیں گے، سبزی دیوار پر ہے یا اس کے شیشے میں؟ اس کا سبزی سبز رنگ اس کے شیشے والا اس کو دیوار پہ نظر آ رہا ہے، دیوار سفید ہے، اس میں کوئی رنگ چنگ دوسرا نہیں، لیکن اس نے جو اینک لگائی ہوئی ہے سبز شیشوں والی، اس کو دیوار سبز نظر آ رہی ہے، حالانکہ دیوار سبز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میری کتاب عیب والی نہیں، یہ کوئی قابل شک نہیں. جو مرتابین ہیں انہوں نے اینک ہی غلط لگائی ہوئی ہے، مرتابین کے اپنے ذہن کی گندگی ہے، ان کی فکر کی گندگی ہے، کتاب بالکل حق ہے اور بالکل سونے کی لڑی کی طرح لا شک ہے، باقی رہ گئے مرتابین. تو مرتابین کے دماغ کی خرابی ہے، ضد اناد تعصب کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں تو انہیں عیب ان کے دماغ میں نظر آتے ہیں. قرآن جو ہے یہ لا ریب کتاب، اس میں کوئی شک شبو نہیں. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ جی. خلاصہ جواب کا کیا کہ نفی ریب کی ہے نہ کہ مرتاب کی، اور اشکال کس کے پر تھا؟ مرتاب کو لے کر تھا، لہذا فلا اشکال. ہدل للمتقی، جہاں پر بھی ایک بات چھیڑی گئی کہ تحصیل حاصل ہے، جو پہلے متقی ہیں ان کے لیے ہدایت کا کیا معنی؟ ایک پہلے متقی ہے اس کے لیے اگر قرآن ہدایت ہے تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، تقویٰ پہلے حاصل ہے، اور قرآن اس پہلے کے بنے ہوئے متقی کے لیے ہدایت ہو تو کوئی کمال نہیں. کمال تو تب ہے کہ غیر متقی کو قرآن متقی بنائے، جی، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہو تو کوئی کمال نہ ہوگا. جواب، یہ اشکال آ رہا ہے آپ لوگوں کی تقریر پر جو عموماً کی جاتی ہے، ورنہ ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ پکا رکھنا، پکا ہدایت کا معنی جو اہدنا میں کیا وہ یہاں بھی کیا، اہدنا والا. آپ وہاں معنی بولے لیتے ہیں اور یہاں پر ایک نیا معنی لے کر پھر اشکال شروع کر دیتے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اہدنا میں تو سب معنی سبتنا لیتے ہیں، اور جہاں آ کر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہدایت کو سبتنا سے ہٹا کر کے ہدایت رہنمائی کے معنی میں لے کر تو پھر اس کو اشکالات کا نشانہ بناتے ہیں. جی، پہلے متقی سے فلاں متقی، اگر وہ معنی کرنا ہے اس معنی پر کوئی اشکال نہیں، معنی صرف یہ ہے کہ یہ متقیوں کو پکا رکھنے والی کتاب، مواحدوں کو پکا رکھنے والی کتاب. اچھا جی، آج لگتا ہے کہ کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بھی اس معاملے میں مرتاب ہوں آپ کو سمجھ کے بارے میں. یا آپ کو ناشتہ نہیں ملا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا منہ سب نے ایسے بنائے ہوئے. اچھا جی, تو بیضاوی نے مانا کیا السائرین الی التقویٰ, کہ عرب والوں کی عادت ہے کہ وہ جس چیز پر حکم بعد میں لگنا ہوتا ہے وہ حکم پہلے لگا دیتی ہے. جیسا کہ طالب علم کو مولوی کہنا, طالب علم کو کہہ دینا ملا صاحب, تو وہ ملا تو بعد میں بنے گا, فی الحال تو طالب علم ہے, لیکن اس کو پہلے سے مولوی کہہ دیتی ہیں. اس کو آپ نے کافیہ شرح جامی میں پڑھا ہے کہ ما یقولو الیہ, یہ بھی پڑھا ہے, اور جو بڑے مولوی بیٹھے ہیں انہوں نے یہ بھی پڑھا. اس کو کہتے ہیں مجاز بالمشارفت. کیا نام ہے؟ مجاز بالمشارفت, یہ بھی کہتی ہیں, اور ما یقولو الیہ بھی کہتی ہیں. لیکن سکولی کیا سمجھیں گے؟ سکولی اتنے ہی سمجھیں گے کہ عرب کا قانون یہ ہے اور ہمارا بھی ہے کہ ایک چیز پر حکم بعد میں لگنے والا ہوتا ہے وہ حکم پہلے لگا دیا جاتا ہے. جیسے کوئی جا رہا ہو نا گندم لے کر چکی پر, تو اس سے پوچھتے ہیں جی کدھر جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں آٹا پسانے کے لیے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پتہ نہیں پٹھان کہتے ہیں جیسے پنجابی کہتے ہیں, آٹا پسانے کے لیے. یہ دانے پسانے جا رہا ہے یا آٹا؟ لے کر تو دانے جا رہا ہے. کہتے ہیں آٹا پسانے. بھائی آٹا تو پہلے پیسا ہوئے, اس کو کیا پسانا ہے؟ جہاں پر بھی یہی مجاز بل مشارفت ہے, اور یہی ما یقولو الیہ, آٹا بعد میں بننا تھا, ابھی تک گندم کے دانے تھے, اور جو بعد میں چیز بننے والی تھی اس کا نام پہلے وہ رکھ دیا, تو اس کا نام کیا ہے؟ مجاز بل مشارفت. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, مولویوں والی اصطلاحات کو آسان کر کے پیش کیا کرو, بات وہی ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے بالکل کوئی جٹ آدمی ہو نا جٹ, جو کتاب مجھے کہو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. جٹ آدمی کوئی چیز نہیں پڑھا, فن کی کتابوں میں سمجھاتا ہوں. آپ کیجئے ملا حسن شسن, ایک میپ بھی نہیں سمجھا سکتا, کیونکہ مصنف کو خود بھی سمجھ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس میں. لیکن وہ بھی جو خلاصہ اس کا بھی ہے, ایک دو منٹوں میں پوری میپ بھی, اگر آپ تیلا کو لے آئے باریک سا تو ابھی سمجھا کے رکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میپ بھی ساری ایک تیلا توڑنا ہے بس, ایودھیا سے سارا کھیتر کہلائے گا. ہاں بھائی دیکھو, اچھا مجاز بالمشارفت, لیکن اس پر اشکال ہے دوستو بزرگوں, سن کے آپ خوش تو ہو جاتی. یہ متقی بعد میں بننے والے تھے, حکم پہلے لگا دیا گیا, تو آگے کیا ہے؟ اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون. کس کو کہا گیا؟ انہی کو. اولئک یہی لوگ ہیں, آپ تو فی الحال ان کو متقی نہیں مان رہے, اور اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون. تو کہاں تک پھر ما یقولو کو گھسیٹ کے لے آؤ گے؟ ما یقولو الیہ, لہذا یہ بھی کوئی بات نہیں بنتی. اور جواب ہمارے حضرت صاحب کی طرف منسوب جواب, حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں متقین سے مراد ہے منیبی. کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس طرح نہیں, اور اونچا بولو, اور اونچا بولو. منیبی, منیبی, اور مطلب کیا ہے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے منیبین کے لیے. لیکن سچی بات ہے, بات یہ بھی مجھے نہیں سمجھے, حضرت صاحب کی ہو کر بھی مجھے نہیں سمجھے. منیبین کے لیے انابت ہدایت کا پہلا درجہ ہے, اور آگے قرآن نے جو حکم لگایا اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون، یہ صرف انابت پہ لگتا ہے حکم. انابت سے آگے کھڑی ہے ہدایت. اصطلاحات میں آپ نے پڑھا کہ انابت تو پہلا درجہ ہے، اگر متقین کا معنی منیبین سے کیا جائے تو اولائک علی ھدی من ربہم کا کیا معنی ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. ہوگا ٹھیک، تردید بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آئے اس کا کیا مطلب. اگر منیب لیں تو اولائک علی ھدی من ربہم کا کوئی معنی نہیں بنتا. لہذا یہ بھی اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے سمجھا دے. آج تک تو آئے ہی نہیں، کچھ بزرگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے بھی جو تقریر کی ہے آخر پہ نہیں کہا کہ بات بنتی نہیں، بات نہیں بنتی. تو منیبین مانا اور مانا حضرت شاہ عبد القادر نے کیا، فرماتے ہیں ڈرنے والوں کی، کس کے لیے؟ ڈرنے والوں. انہوں نے اصطلاحی معنی نہیں کیا متقین کا، ڈرنے والوں کے لیے. بعض وہ طبیعتیں ہوتی ہیں نا اناڑی، ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور ایک طبیعت وہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں اس کے سامنے ذکر کی جائے تو اثر قبول کرتی ہے. وہ اثر قبول کرنے کو ڈرنے والوں سے تعبیر کیا کہ جس کی طبیعت میں ڈر ہوگا اس کے لیے قرآن ہدایت ہوگا، اور جو بالکل بے ڈر واٹر پروف عذاب پروف ہوا اور بےزتی پروف ہوا، اس پر کسی چیز کا اثر شسر نہ ہوا تو اس کے لیے کیا ہدایت ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. وہ بے حیا اتنی کہہ دے گا اے جی قرآن پورا قرآن بھی. یہ قرآن اس کے لیے جس پر کوئی اثر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ڈر رہے. لیکن اس تقریر پر بھی آگے والا پوری عبارت نہیں بنتی، صرف لغوی معنی لے تو آگے متقین کی جو قرآن صفتیں بیان کر رہا ہے یہ تو اصل متقین کی ہے. الذین یؤمنون بالیقیمون الصلاۃ، یہ ساریاں بیان کر کے اخیر پہ حکم ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ان کو ہدایت پر پورا قابو حاصل. متمکن علی ہدایہ ہے، ہدایہ پر پورے قابو ہے. علی ذکر کیا گیا تو جان لغوی معنی متقی کا لے لے حضرت شاہ عبد القادر والا، تب بھی اگلی والی عبارت کا کوئی مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا، واللہ عالم. اور منیبین والا ترجمہ بھی مجھے نہیں سمجھ آیا، اور السائرین الی التقوی والی بات بھی مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ کا اللہ جانے. مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی جو ہم نے فاتحہ میں کی تھی، اہدنا پکا رت. متقین سے مراد ہیں پکے مباہد مومن، جن کی یہ صفات آئی ہے. تو فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو مسئلہ جو سمجھ چکے ہیں نا ان کو پکا رکھنے کے لیے. سمجھا کر پھر کیا رکھتی ہے؟ پکا رکھتی ہے. یہ ایک جواب دیا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ نے. حضرت شیخ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ضابطہ ہے کہ افراد میں سے قرآن پاک اعلی فرد کو ذکر کر دیتا ہے اور ادنا کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اعلی پر قیاس کر لیا جائے. قرآن پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن اعلی فرد کو ذکر کرتا ہے، ادنا کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ ادنا کو اس اعلی پر کیا کر لیا جائے، قیاس کر لیا جائے. یہ اور بھی بہت سارے مقام ہیں ایسے. تو یہاں پر مخاطبین اعلی فرد کیا تھے؟ متقی. اعلی فرد کیا تھے؟ متقی. جتنے آپ کے مخاطبین ہیں ان میں سے اعلی فرد متقیوں کا ہے. تو اللہ نے متقیوں کا ذکر کیا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس قرآن کی ضرورت جب متقیوں کو ہے تو عوام کو تو بطریق اولا ہوگی. جب متقی کا بھی گزارا اس کتاب کے بغیر نہیں، تو غیر متقی کو تو اس کا بطریق اولا زیادہ ضرورت ہوگی. یہ جواب بھی اچھا جواب ہے. نمبر چھ, چھ کے پانچ چھ ہو گئے. نمبر چھ سنو پھر, ہدایت کا معنی دلیل ہے, متقی اپنے معنی میں, ہدایت سے معنی دلیل, اور معنی یہ جی ہے کہ یہ کتاب موحدوں کا مستدل ہے. یہ کتاب جو ہے مباحدین کی دلیل ہے, زائغین کی نہیں. میں یدو اللہ اعلان آخر لا برہان لہو, یہ جو کتاب ہے مسئلہ توحید پہ دلائل پیش کر رہی ہے, یہ متقیوں کی دلیل ہے. اس لیے اندر کا بد باطن مشرک بدتی وہ کتابڑیوں کی طرف تو جائے گا, لیکن کس کتاب کی دلیل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ہدایت بھی مانا کیا ہے, دلیل. اب بھی کوئی اشکال نہیں, تین جوابوں پر کوئی اشکال نہیں. ہدایت بھی مانا ثبات علی الہدایت ہو نمبر اول, نمبر دو ہدایت حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب کی تقریر ہو اس پر بھی کوئی اشکال نہیں, اور وہ تقریر وہی ہے کہ قرآن پاک کا ضابطہ اعلیٰ فرد کو قرآن ذکر کر دیتا ہے تاکہ ادنا کو اس پر قیاس کر لیا جائے. بالکل ٹھیک, قرآن جب متقیوں کے لیے ضرورت ہے تو غیر متقیوں کے لیے بطریقے اولا ہدایت ہے اور ان کے لیے ضرورت ہے. اور نمبر تین ہدایت بے معنی دلیل لے لیا جائے, لیکن مجھے اب تک اس کا ماخذ نہیں ملا. ہدایت بے معنی دلیل, ہاں اگر ماخذ مل جائے تو زبردست ہے, نہ ملے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ہدایت بے معنی دلیل پھر بھی ٹھیک ہے. ہاں وہ جو آپ ساحرین تقویٰ کی طرف جا رہے ہیں اس سے تو بہت بہتر ہے, وہاں پر تو بات بنتی کوئی نہیں. تو ہدایت بے معنی دلیل آتا رہتا ہے قرآن میں, تو ہدل للناس اور ہدل للمتقین. یہ ساتواں جواب یہ ہے کہ یہاں مراد کیا ہے, ہدل للمتقین, قرآن ہدایت ہے, ہدل للناس, ہدل للناس. ایک ہے قرآن پاک کا, قرآن پاک کی ہدایت کے دو معنی ہیں, ایک ہے بلحاظ دعوت اور ایک ہے بلحاظ استفادہ. ایک ہے باعتبار دعوت, نمبر دو باعتبار استفادہ. دعوت کے لحاظ سے ہدایت عامہ ہے اور استفادہ کے اعتبار سے ہدایت خاصہ ہے. یعنی قرآن کی ہدایت تو عام ہے لیکن نفع اس سے متقی اٹھائیں گے, استفادہ اس سے متقی حاصل کریں گے. یہ معنی بھی درست ہے, اور یہ چار معنی صحیح آگئے, تین معنی قابل اشکال آگئے, کل سات توجیہیں ہو گئی. واللہ عالم بے رموز کتاب ہی. ہاں بھائی دیکھو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, پہلی جماعت کا ذکر. میں نے کہا تین جماعتوں کا ذکر آئے گا, یہ پہلی جماعت کا ذکر اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا, جماعت منعم علیہم کا ذکر, یہ للمتقین کے اوپر. اس پر بات سے چھڑ گئی تقویٰ کے دراجات, اسباب, معانی. بھائی جب متقین ہے یا سائرین یا منیبین کے معنی میں, تو پھر جہاں اصطلاحی متقی ہے ہی نہیں تو جہاں باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے. جب متقین ہے یا سائرین الی تقویٰ کے معنی میں, حقیقی معنی میں ہے ہی نہیں تو جہاں پھر باس کا مقام ہی نہیں. اگر حقیقی معنی میں مانو تو پھر تو باس سے جا کرے. ہدل للمتقین ہم نہیں کرتے, ہم اپنی جگہ پہ جائیں گے. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی بس, پہلا بس جہاں پانچ اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں متقین کے. وصف اول یؤمنون بالغیب, ایمان رکھتے ہیں بالغیب بن دیکھے, بالغیب بن دیکھے, بن دیکھے مانتی ہیں, بن دیکھے جو مینون ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان فل لغت ال ایمان فل لغت التصدیق, لغت میں ایمان نام ہے ماننے کا, تصدیق کا, تصدیق کا معنی ماننا, تصدیق کا نام ہے. اور شریعت میں تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر تاریخ, جو چیز آپ لائے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. لیکن اس پر اشکالات ہیں, اس پر سر پہ نہیں گزر کے اس کا دلی میں اچھا بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ بس لمبی بات کہاں پر بھی نہیں کرتے, وقت کم ہے کہیں کریں گے. ایمان پر بڑی بات سے ہیں کہ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایک تو وہ پڑھتے ہیں آپ جو وہ نہیں, بات سے کچھ اور ہے کہ ایمان کی اصل تعریف ہے کیا. اس میں لوگوں نے کچھ بہت ساری تعریفیں کی اور ہر تعریف پر اشکال ہوتا ہے, ہر تعریف پر. خلاصہ یہ ہے ایمان نام ہے تصدیق ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کیا ہے. لیکن اگر جو کر لو کہ تصدیق ما ثبت بالضرورت من الدین, کیا مانا کر رہا ہوں؟ تصدیق ما ثبت منت ضرورت بے ضرورت منت دین, جو مسئلہ دین میں بداحتن ثابت ہے, بدی مسئلہ ہے. اور بدی کا جہاں وہ منطقیوں والا بدی نہیں, بدی کا مطلب ہے جس کا ثبوت قطعی ہے, ثبوت قطعی ہے, اس کے کسی مسئلے کا انکار کرنا کفر ہے. اور سارے کو ماننا ایمان ہے, سارے مسئلے ماننا ایمان ہے. لیکن کون سے مسئلے ماں صاحب تھا؟ بے ضرورت منت دین. اب دین کا الفلام آپ خارجی کہے, دین اسلام, دین محمدی, دین محمدی کے ضروریات دین کے سارے مسئلے ماننا, اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. یہ ایمان. لیکن علامہ انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ تصدیق کے ساتھ عمل کا قصد بھی ہو. ایک ہے عمل کا فعل, عمل کرنا, وہ نہیں کہہ رہا, قصد عمل, التزام, یعنی مان کر یہ قصد بھی ہو کہ عمل بھی کروں گا, یہ قصد بھی ہو. ایسے بہت عجیب دلچسپ بات ہے, چلو اس کو بھی اسی اصول تکفیر میں لے آئیں گے. زبردست بات ہے ایمان پر. خیر, یؤمنون بالغیب, بالغیب, بالغیب سے کیا مراد ہے؟ اس کا بعض بزرگوں نے معنی کیا ہے بالقرآن, بالغیب بالقرآن معنی ہوگا. جو مینون بالغیب, متقی وہ ہیں جو پورے قرآن کو مانتے ہیں, پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سارے اکابر نے جو مانا کیا مفسرین نے کہ الغیب بے معنی قرآن. بعض حضرات نے مانا کیا بالغیب اے باللہ، کیونکہ غیب الغیب ذات اللہ کی ہے، غیب الغیب ذات اللہ کی ہے. ایک میں نے بات چھوڑ دی، غیب کا لغوی معنی آپ کے پاس لکھا ہے غالباً، غیب کا لغوی معنی کیا لکھا ہے؟ ما غاب عنہم، اور آگے لکھا ہے آگے، ان کے عقل و حواس سے، اور اسی کے عنہم کے آگے دیکھو، ما غاب عن الحس، ما غاب عن العباد، ما غاب عن الحس، جو چیز حس حواس سے خمسہ اور عقل سے برا ہو وہ غیب ہے. جو چیز ما غاب عن الحس، بھائی دیکھو علم کے ذریعے کتنے ہیں، اسباب العلم ثلاثت للخلق لا للخالق، اسباب علم کے تین ہیں مخلوق کے لیے، اور اس میں الحواس السلیمہ پانچ حاسے ہیں، اور کیا ہے؟ عقل ہے، اور کیا ہے؟ خبر صادق ہے، خبر صادق، آگے خبر صادق چاہے خبر رسول ہو یا خبر متواتر ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال وہاں حواس کس میں؟ حواس بھی سبب ہے علم کا، چاہے ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھو، حواس بھی سبب ہیں علم کا، اور یہ کوئی مولانا حسین علی نہیں کہہ رہے، علم عقائد والے کہہ رہے. تو ما غاب عن الحس، ما غاب عن الحس، اے ما فوق الاسباب، ما غاب عن الحس، یعنی جو اسباب کے تحت ہو وہ غیب نہیں. غیب کہتے ہی ہیں جو اسباب سے برا ہو، ما فوق الاسباب. اگر کوئی آپ کے پوچھے ما فوق الاسباب کہاں سے نکالا، تو حواس کیا ہے؟ سبب ہے علم کا. تو جب ما فوق الحواس ہوگا، ما فوق الحس ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ ما فوق الاسباب ہی ہوگا نا، اور کیا ہوتا ہے ما فوق الاسباب؟ یہ ما فوق الاسباب، جو یؤمنون بالغیب. اب ما فوق الاسباب امور میں کسی کی قدرت ماننا، یہ مشرک ہے، یہ ماننے والا مشرک ہے. اللہ کوئی اطلاع کر دے، اس کا نام اخبار غیب ہے، یہ درست ہے. اللہ کوئی کسی چیز کی، ایک ہے کہ ملکہ غیب دانی ماننا کہ اس کو یہ صفت حاصل ہے ما فوق الاسباب جاننے کی، تو یہ پکا مشرک ہے. اور ایک ہے کہ کسی غیب کی غیبی بات کی جو حس عقل حواس اسباب سے بالا تر تھی، اس کی اللہ نے اطلاع کر دی، یہ درست ہے، یہ درست ہے. اس میں اس کی کوئی قدرت نہیں، کوئی ملکہ نہیں، یہ اطلاع کون کر رہا ہے؟ اللہ. ما غاب عن العباد بالغیب، یہ تو لغوی معنی ہے. مراد کیا ہے؟ مراد میں متعدد اقبال ہے، بعض نے کہا بالقرآن، بعض نے کہا باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عقل و حواس میں آتی ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو جو براء البراء، براء العقل. خیر، بعد نے کہا اس سے مراد فرشتے، بعد نے کہا اس سے مراد بیے، بعد نے کہا اس سے مراد جنت دوزخ ہے. یہ اب وہ اصول آپ نے پڑھا ہے، مقصد میں اختلاف نہیں، اختلاف تعبیر ہے، بات ایک ہی ہے. قرآن لے لے تو سارے ایمانیات قرآن نے بیان کر دیے، یؤمنون بالغیب، تب بھی ٹھیک ہے. اور وہ لے لے لفظ اللہ لے لے تو ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ کلام اللہ کو بھی مانا جائے. ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کلام اللہ کو بھی، اور کلام اللہ میں پورا ایمان موجود ہے. جو بھی کہہ لے، بات ایک ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. خیر، مراد اس سے بعد نے لیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی آپ نے خبر دی ہے عام ہے، جمیع ما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو خبر دی اور وہ کیا ہے, جنت ہے, جنت پر آپ کا ایمان ہے؟ جن کا ہے وہ ذرا بول, جن کا نہیں ہے. جہنم پر ایمان ہے؟ عذاب قبر پر ایمان ہے؟ پل صراط, یہ ساری بئی, جبریل کی آمد اور یہ جتنے ما غابا عنکم, جو تم سے غیب ہے, ہم نے مانا ہے اعتماد علی الرسول پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے, وہ ساری اشیاء مغیبہ ہیں جن کی آپ نے خبر دی, جنت جہنم پل صراط حساب کتاب عذاب قبر اور عذاب قبر کی جتنی آگے تفصیل, یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ہم نے مانا ہے, اللہ کے نبی نے بتلایا ہے, ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے, اور یہ ہے اعتماد علی الرسول, یہی ہے یؤمنون بالغیب, مانتے ہیں بن دیکھے, دیکھا نہیں لیکن مان لیا. ایک معنی یہ ہے, بعض نے اس کا ایک اور معنی کیا, یؤمنون بالغیب اے غائبینا, حالکون ہم غائبینا, بالغیب کو حال بنائے, کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں, حالکون ہم غائبینا, اس حال میں کہ وہ سامنے نہیں ہوتے, بخلاف منافقین کے کہ جب سامنے آتے ہیں تو قالوا آمنا, اور اذا خلوا الى شیاطینہم, اور جب چلے جاتے ہیں سرائے خربوزہ کی طرف تو کہہ دیتے ہیں انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب ہمارے سامنے آتی تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, لیکن اندر سے وہ کیا ہے, بےمان. تو حالت ان کے مقابلے میں یہ جو ہے نا, یہ متقی, یہ ادھر بھی جائیں تو کہتے ہیں ہم پکے مومن ہیں, ادھر بھی آئیں تو کہتے ہیں پکے مومن ہیں, وہاں سامنے ہوں تب بھی مومن ہیں, اور پیچھے پیچھے ہوں تب بھی مومن ہیں. اس لیے حالکون ہم غائبینا, یعنی ایمان لاتے ہیں پیٹھ پیچھے, سامنے والا ایمان صرف منافقوں کا ہوتا ہے, اور یہ سامنے بھی مومن ہے تو پیٹھ پیچھے بھی مومن ہے. بعض نے یہ معنی بھی کیا, اور بعض نے یہ معنی بھی کیا غیب بالقلب, یؤمنون بالقلب, یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالقلب, کیونکہ جو منافق تھے وہ یؤمنون بالقول لا بالقلب, وہ صرف اتنا قالوا آمنا, اس کی زبان پہ آمنا تھا, زبان اور دل ایک نہیں تھا, اور یہ جو ہے یؤمنون بالغیب ہے بالقلب, یعنی دل سے ایمان لاتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف زبان پہ دعویٰ ایمان کا ہو اور اندر ایمان نہ ہو. کتنے تقریریں ہو گئی, تین, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور قائم رکھتے ہیں نماز کو, دوسرا وصف قائم رکھتے ہیں نماز کو. اب ذرا خیال کرنا ہے, ایمان عقیدہ پہلے ہے یا نماز پہلے؟ قرآن کا انداز کیا ہے کہ پہلے عقیدہ بنے یا پہلے اعمال بنے, اور بزرگوں کی محنت کیا شروع ہو رہی ہے, پہلے اعمال بنے, عقیدہ بنے نہ بنے, عقیدہ قرآن سے ہٹ کر, اسی لیے جو تبلیغ ہوتی ہے وہ تبلیغ نہیں ہوتی ہے, ایسی تغلیظ ہوتی ہے, تغلیظ, وہ تبلیغ ہے ہی بلغ ما انزل الیک من ربک. اب دیکھو نا, یہ کوئی ہماری تو کتاب نہیں, یہ تو خدا کا کلام ہے, لیکن اللہ نے پہلے کس چیز کو ذکر کیا, اعمال کی محنت کو یا ایمان کی محنت کو؟ یہ محنت اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید والے کر رہے ہیں, یہ ایمان کی محنت ہے. یؤمنون بالغیب, پہلے ایمان ہے, اور اس جملہ میں جمیع ایمانیات آ گئی, پہلے عقیدہ بنے کہ پہلے نماز بنے؟ بزرگو, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, عقیدہ درست کر کے اب نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ عقیدہ درست نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں, نماز روزہ حج زکات سب فضول کوئی مقبول نہیں. یہ سب مقبول قبول ہوں گے عقیدے کی درستگی پر. اس لیے قرآن پاک قرآن شروع ہو رہے ایک تو کتاب کی شان بتائی اپنا تعارف کرایا اور پھر عقیدے کی اہمیت کو زور دیا اہمیت عقیدہ اور اپنا تعارف اس لیے کروایا کہ قرآن سے ہٹ کر عقیدہ کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان بنانے والی سے ہم کہتے ہیں ایمان قرآن سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں پہلے قرآن کا ذکر کیا اس لیے. دیکھو امام بخاری کی بخاری جنہوں نے پڑھی ہے وہ پہلے کیا لایا بدء الوحی اسی سے لیا ہے اور پھر کیا لایا کتاب الایمان. کیوں پہلے بدء الوحی کیوں لایا بتا رہا ہے کہ بھئی عقیدے کی بنیاد اور ایمان کا ماخذ وہی ہے. وہی کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہو سکتا وہی بنیاد ہے اور اس کے بعد عبادات لے آئے عبادات بعد میں عبادتیں اعمال سارے بعد میں پہلے ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد قرآن ہے. جہاں قرآن بھی وہی ہے کالے کل کتاب لارے بفی قرآن اللہ دین جو مینون بل ایمان یقیمون الصلاۃ اعمال مما رزقناہم اخلاق یہ سارے شعبے بعد میں آ رہے بنیاد ایمان ہے. ہاں بھی اللہ دین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ قائم رکھتے ہیں نماز کو اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے اقامت الشیء توفیت حق ہی امام راغب نے لکھا ہے مفردات میں اقامت الشیء توفیت حق ہی توفیت حق ہی کسی چیز کی اقامت کا مطلب اس چیز کا پورا پورا حق دینا. اقامت الشیء کا کیا معنی کسی چیز کی اقامت کا مطلب ہے اس چیز کو پورا پورا حق دینا اقامت الصلاۃ. خیال کرو پھر میں بالکل آگے تقریر کروں گا یہ لفظ تو کئی مقام پہ آئے گا اور جہاں سمجھ لو یقیم الصلاۃ اقامت الشیء توفیت حق ہی کسی چیز کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دینا الاتیان بحقوقہا الاتیان بحقوقہا یؤتونہا بحقوقہا. وہ علامہ صاحب جلالین وہ بھی یہی کہہ رہا ہے تو یقرؤون الصلاۃ نہیں نماز پڑھتے ہیں نہیں جہاں پر بھی آیا ہے کہ وہاں پر کیا آیا ہے قائم کرتے اقامہ کا لفظ ہے. اقامت الصلاۃ کا کیا معنی کر رہا ہوں یاد رکھو نماز کا جو حق بنتا ہے اس کا حق دینا اور حق الصلاۃ یہ ہے کہ ظاہراً باطناً پیغمبر کی اتباع میں پڑھی جائے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی یعنی اس کے جمیع فرائض سنن واجبات کا لحاظ کر کے اور باطنی توجہ نیت اخلاص کی درستگی کے ساتھ پڑھنا یہ ہے اقامت الصلاۃ. تو جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے اقامت الصلاۃ. غیر مقلدوں بیچاروں نے ایک حدیث رٹی ہوئی ہے اور وہ حدیث کیا ہے سلو کما رأیتمونی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو آپ نے دیکھا ہے پھر آپ پر تو بن نہیں رأیتمونی چلے صحابہ نے دیکھا تھا صحابہ نے اور بھی بہت سارے کام کیے مان لو صحابہ نے دیکھا تھا تو رہے تو منہ نہیں, تم نے تو نہیں دیکھا, اس لیے غیر مقلدوں کہو تم پہ نماز فرض ہے ہی نہیں. ادھر ہے تو منہ, کیونکہ یہ ان کے لیے ہے کہ نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو. اتنا کی تم بیچے ہو, انہوں نے کب دیکھا ہے؟ رہے تو منہ نہیں بنتے کوئی نہیں. اب یہ کہیں گے چونکہ اولین خطاب ہے صحابہ کو اور ہم بھی مومن ہیں, ہم ان کے تابع ہم کہتے ہیں یہ بات ہے فقہ کی, یہ فقہی مسائل ہے. اولین خطاب کس کو ہے؟ ہم اس کے تابع ہیں. جو حکم اصل کو لگتا ہے وہی حکم تابع کو بھی لگتا ہے, یہ تو ہے فقہ کی باتیں. اور تم ہو فقہ کے دشمن, اس لیے جو فقہ یا فقہ ماننا پڑے گا یا نماز چھوڑ دو, کیونکہ تم پہ نماز ہی فرض نہیں. فقہ نہ مانو تو نماز کی فرضیت ہی ثابت نہیں ہوتی. سارا دن بیٹھ کے بھونکتا ہے فقہ کو, کمرے میں ایک ہی کام ہے بھونک رہا ہے, وہ ان کے سامنے دیکھیں گے نا, آپ کے سامنے آئیں گے, ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی, یہ آپ کے سامنے کہیں گے. اور جب اذا خلو الى شیاطین, جب وہاں جائیں گے تو اتنی گالی دیتے ہیں امام صاحب کو, الامان والا بھی, لیکن نئے آدمی کے ساتھ جب بیٹھیں گے تکیہ کرتے ہیں شیعوں والا, وہاں پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, لیکن جب اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, کم دن شیطان کی ترغیب ہوتی ہے مالن مالن ایستا ایستا, جب وہ پورا اس گندگی سے پکا ہو جاتا ہے, اب سب اکابرین کو گالیاں دیتی ہیں, ائمہ کو, پھر صحابہ میں شروع ہو جاتی ہیں, حضرت عمر کو, عثمان کو, سب کو گالیاں دیتے ہیں بےمان, لیکن ابتداء وہ اس طرح نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں فقہ کے دشمنوں, فقہ کو نکال لو, نماز کی فرضیت کی ثابت نہیں ہو سکتی. سمجھ بھی گیا ہو یا نہیں؟ سلو کمار ہے تو مونی اسلی, باقی دیکھیں گے کمارا ہے تو مونی اسلی کس طرح ہے, وہ ہماری نماز ہے کمارا ہے تو مونی اسلی. غیر مقلد کی نماز اول سے لے کر سلام تک ثابت نہیں. اب مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جن میں جراثیم ہیں, اب بیماری نظر آ رہی. ہاں اگر اس طرف چل پڑے غیر مقلدوں والی نماز کی طرف تو اللہ خیر کرے گا. میرا دعویٰ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک نہیں ثابت, اول سے لے کے آخر تک. سلو کما رہے تم ہوں نہیں اسلی, اور ہماری نماز اول سے لے کے آخر تک اس کے مطابق ہے, سلو کما رہے تم ہوں نہیں اسلی, اسی کے مطابق ہے. ہاں بھائی چلو, یقیمون الصلاۃ, میں نے کیا لفظ بولا, اقامت الصلاۃ, کہ نماز کا ظاہراً باطنن پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونا, یہ بس کے اقامت کا پورا معنی ہو گیا. ومما رزقناہم ينفقون, اور کچھ اس سے, من تبعیضیا ہے, کچھ اس سے کہ ہم نے ان کو دیا ہے, ينفقون خرچ کرتے ہیں. اس کو نیچے رکھ دو, بعد میں اس کو کوئی انتظام کرو, وہ ربڑ شبڑ اس کے ساتھ لگو, یہ لگتا ہے کہ کسی بجتی کی دکان سے آیا ہے. اچھا جی, ومما رزقناہم, کچھ اس سے کہ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. پہلے کیا گیا, یقیمون الصلاۃ, نیچے کیا لکھا ہے, دوم یعنی اعمال, اور نیچے کیا لکھا ہے پڑھو شابش, یا اونا بہا بے حقوق کے ہاتھ جلال ہے, اس کے پورے حقوق پورے کرتے ہیں. صلاتا ومما رزقناہم ينفقون, اور کچھ اس سے ہم نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں. سوم اخلاق, مما رزقناہم کے نیچے اخلاق, اخلاق بھی درست ہے, خرچ کرتے ہیں. رزقناہم سے کیا مراد ہے, اس میں تین اقوال مفسرین کے کہ اس رزق سے کیا مراد ہے. بعض نے کہا زکات, اس سے مراد ہے زکات. نمبر دو تمام حقوق مالیہ, تمام حقوق مالیہ جس میں فطرانہ بھی, زکات بھی, اور بھی جتنے کفارات وغیرہ کے جتنے بھی شرعی شرعاً مال دینا واجب ہوتا ہے, تمام حقوق مالیہ. دو. نمبر تیس, امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں اسی کو ترجیح دی, آپ کے پاس حاشیہ ہے پانچ کا, جمیع حقوق مالیہ وہوبا, یہ پہلے اردو کی عبارت ہے, وہوبا سے عربی کی ہے وہوبا, اور وہ جو ہیں وہ کون سا, جمیع حقوق مالیہ لینا, اولت تعبیلات بل آیا, یہ زیادہ بہتر ہے, باقیوں کی نسبت اولا ہے زیادہ بہتر ہے. یہ تو انہوں نے بات کی, لیکن اصل بات ایک اور ہے. تیسرا معنی ہے رزق بے معنی نصیبہ, رزق بے معنی نصیبہ اور حصہ, رزق نہ ہو اور رزق النصیبہ حصہ, اور معنی یہ ہے کہ جو نعمت بھی ہم نے ان کو دی ہے, جو نعمت بھی دی, صرف مال نہیں, جو نعمت بھی ہم نے ان کو دی تو اس کو میرے رستے میں استعمال کرتے, اس کو میرے رستے میں استعمال کرتے. اسی لیے امام قرطبی انہوں نے لکھا ہے جو علمونا مما علمنا, ہاں جو علمونا ہوگی عبارت یہاں کہیں, علمنا ہم جو علمونا, جو ہم نے ان کو علم دیا تو وہ آگے پڑھاتی, علم دیا تو آگے پڑھاتی. یہ تب ہے کہ رزق بے معنی نصیبہ اور حصہ ہو, اور مطلب یہ ہو اب رزق کا کیا معنی ہم کریں گے, میں نے جو معنی کیا جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے, رزق نہ ہو کر جو کچھ ہم نے ان کو دیا, تو اس لحاظ سے کوئی کسی کو کوئی فن دیا ہے, فن کا بھی سچا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو فن سکھائے, کسی کو علم دیا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھائے, اور اسی طرح اور کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے مخلوق خدا کو, تو جو اس کو کوئی چیز ملی اچھی تو وہ فائدہ پہنچائے. مما رزقناہم ینفقون, یہ جو آیا نا جو یؤمنون بالغیب, یہاں پر مفتی احمد یار صاحب, حکیم صاحب نے یہاں بہت بڑی بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے. مفتی صاحب عجیب عبارت ہے, کہتا ہے, اب ذرا توجہ کرنا اس کی عبارت پر, نور العرفان ہے, نور العرفان تفسیر ہے, تو کہتا ہے کہ جو مینو نہ بل گئے, غیب دو قسم پر ہے, نمبر ایک غیب ذاتی, نمبر دو غیب عطائی. غیب ذاتی اور جو غیب عطائی, تو جو غیب ذاتی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا, اور جو غیب عطائی ہے وہ انبیاء اولیاء کو حاصل ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ نہ لگے, کوئی سمجھ نہیں ہے, کیا سمجھے, ذاتی کسی کو حاصل نہیں, عطائی حاصل ہے. کیا مطلب, جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے, ذاتی کسی کے لیے ذاتی کا حصول ثابت نہیں, جب حصول ہوگا تو وہ عطائی رہے گا یا ذاتی, تو یہی جہالت کا کرشمہ ہے. اصل مفسرین نے بات اور کی تھی, اس کو بگاڑا, وہ بگاڑتے ہوئے اتنی جہالت کا ارتکاب کیا کہ ذاتی کا حصول نہیں ہوتا. بھائی جب حصول ہوگا تو وہ ذاتی رہے گا یا عطائی ہی رہے گا؟ حصول تو کہتے ہی عطائی کو ہے, ذاتی کا حصول نہیں اور عطائی کا حصول ہے. الودا پٹھا وہ ہے جو عطائی, تو عطائی کا حصول کا کیا معنی؟ تو یہ اپنے لفظ اصل وہ بزرگوں نے اور بات کی, اس نے چونکہ ذاتی عطائی کا فرق کرنا تھا, مفسرین نے بات یہ کی تھی کہ الغیب و غیبان, غیب کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ما قام علیہ الدلیل, ایک وہ ہے کہ جس پر دلیل قائم ہو چکی ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جس پر دلیل قائم نہیں ہوئی. تو جو جس پر دلیل قائم ہو چکی ہے وہ غیب بذریعہ اطلاع کے انبیاء وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور جس پر نہیں تو وہ ہے عندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو, یہ وہ غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں. یا بعد نے یہ کیا کہ الغیب و غیبان, غیب کی دو قسمیں ہیں, غیب اضافی اور غیب حقیقی. غیب حقیقی جو ہے, غیب حقیقتاً جو مافوق الاسباب چیزیں ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی, اور غیب اضافی جس چیز کی اللہ اطلاع دے دے تو مطلع کو اس کا پتہ چل جاتا ہے, باقی جو غیب حقیقی ہے حقیقی وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا. تقسیم تو یہ تھی, اب اس کو جب بدلا نا تو وہ باندر کی طرح وہ بھی خراب کر بیٹھا. ذاتی حاصل نہیں ہوتا کہ عطائی حاصل ہوتا ہے, کہ اللہ کے ہاں بھی ذاتی ہے تھے عطائی, بے وقوف زمانے کا. خیر, اور مفتی صاحب جہاں آگے چلے, مما رزق نا ہم جن سے کون کی حاشیہ لگائے, کہتا ہے کہ اس سے گیارہویں عرص کل چالیس میں سارے ثابت ہو گئے, سارے ثابت ہو گئے. مما, کیونکہ مما رزقنا جن فیکون ہے نا, آگے متعلق نہیں ذکر مما. میں نے کہا کہ کوئی مفتی کا بھائی اٹھے اور وہ کسی کو لے مما جن فیکون کا, آگے متعلق نہیں, تو یہاں سے دھرنے بھی ثابت ہو گئے, شکلیں بھی ثابت ہو گئے, اور اجرت طوائف والی بھی ثابت ہو گئی. کیوں؟ خرچ کرتے ہیں جدھر منہ آئے, جن پہ کون ڈھول پر خرچ کرے, اجرت بغایا پہ خرچ کرے, اور کسی کام پہ خرچ کرے, تو جہاں متعلق نہیں ذکر. تو یہ ہوتی ہے تحریف قرآن. قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ خود فرمایا جن پہ کون فی سبیل اللہ, یہ خرچ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ, فی طاعت اللہ, نہ کہ فی معصیت اللہ. یہ معصیت اللہ کا خرچہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن, یہ خرچ ہے فی سبیل اللہ. تو متعلق قرآن میں موجود ہے, ورنہ اگر مفتی صاحب کہتے ہیں ساری بدتے ثابت ہیں گیارہویں کل چالیس میں, اب دیکھو نا سچ کہتے ہیں. بھوکے سے کسی نے پوچھا بھئی دو اور دو کتنے, اس نے کہا چار روٹیاں. دو اور دو کتنے, میں روٹی کا تو نہیں پوچھا تھا, چار روٹیاں. اور مفتی صاحب کا دل ہے گیارہویں پر, یہاں پہ دوسری آیت پہ بھی گیارہویں یاد آ گئی, مما رزق نہ ہو جن پہ کون. اس بے وقوف سے کوئی پوچھے بھئی بے وقوف حکیم الامت صاحب, یہاں گیارہویں کہا آگے, یہ چبل کل چالیس میں کہا آگے بے وقوف. یہ ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے نا کہ بدتی کو بدعت کے جراثیم اس طرح داخل ہوں گے نا, اس کے اندر داخل ہوں گے, اور اس طرح داخل ہوں گے جس طرح باولا اور پاگل کتا ہوتا ہے اس طرح, اور ہر وقت کتے کو جراثیم بیٹھنے نہیں دیتے تھے. یہ کتا بھی یہاں بھی پہنچا تو اس کو بھی گیارہویں بارہویں کل چالیسویں سارے یاد آ گئے, حالانکہ مسئلہ صاف تھا فی طاعت اللہ لا فی معصیت اللہ. اور بدعات ساری طاعت اللہ میں ہے یا معصیت اللہ میں؟ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کام ہے, طاعت نبی کی سنت والا کام ہے. تو ساری بدعات کا رگڑا نکل گیا نہ کہ جہاں سے بدعات ثابت ہوگی. مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک, والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا تیری طرف. بعض نے ما کا مانا، ما سے مراد قرآن لیا، محققین کی رائے دے یہ، یا ما سے مراد کیا ہے قرآن. اور بعض نے کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، وحی مطلوب کا معنی یہ ہے کہ لفظ یعنی نظم اور معنی دونوں منزل من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہو. اور وحی غیر مطلوب نظم آپ کی ہو اور معنی کا القاء من جانے باللہ ہو، معنی اللہ القاء کرے، الفاظ نبی کے ہوں، تو یہ ہے وحی غیر مطلوب. غیر مطلوب جس کو کہتے ہیں وحی خفی، دوسرے ایسی کا نام وحی خفی، اور لفظ بھی منزل من اللہ، معنی بھی منزل من اللہ، تو وہ کیا ہوتا ہے وحی جلی، جلی وحی خفی یا وحی غیر مطلوب حدیث، اور وحی مطلوب یہ کیا ہے قرآن. تو اب یہاں کیا مراد ہے ما انزل، تو بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ دونوں مراد ہیں، وحی خفی بھی اور وحی جلی بھی، قرآن و سنت. اور محققین کی رائے یہ ہے کہ کیا مراد ہے قرآن، یہاں پر بھی کوئی اختلاف نہیں، اختلاف کی تعبیر ہی ہے، کیونکہ قرآن بھی ہو تو قرآن میں سارا بیان کوئی نہیں، قرآن میں کوئی نہیں آتی اللہ باتی اور رسول، بھائی قرآن ہو تو اس سے سنت ثابت نہیں ہوگی، اتی الرسول، تو پھر خامخواہ ایک دوسری چیز کو لانے کی جان ضرورت ہی کیا ہے. جب قرآن آ گیا تو لے تو بینہ والا مقام بھی آ گیا، بیان القرآن بھی آ گیا، لے تو بینہ للناس اتی بینتے رسول فقد اطاع اللہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، تو اطاعت رسول کی فرضیت قرآن سے ثابت ہو گئی. تو اس لیے خامخواہ جہاں یہ لینا ہے، درست اعتراض نہیں کر رہا، بعد میں تعبیر وہ اختیار کی ہے، تو جہاں آپ کے ہاں بھی میرا خیال ہے یہی ہے کہ دونوں وہی ہیں، وہی مطلوب بھی اور غیر مطلوب بھی. لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جب آ گیا اور محققین نے مراد یہ لیا ہے تو اس میں غیر مطلوب بھی نہیں آئے گی، قرآن کے اندر رسول کی اطاعت کا کوئی حکم نہیں، قرآن نے تو کافر قرار دیا ہے پیغمبر کی اطاعت سے نکلنے والے کو، صاف لفظوں میں کافر کہا ہے. تو اطاعت رسول خود قرآن میں موجود ہے، جہاں علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے کرے تو غلطی بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جہاں دیکھو ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل، یہ ایک شبہ کا جواب ہے. اچھا پہلے سمجھ لو پھر میں تقریر کرتا ہوں. جو منونا بما انزل ہو گیا، بما انزل من قبلک سے مراد ہے کتب سماویہ سابقہ جمعیہ ساری، وما انزل من قبلک جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرت ہم یوقنون اور ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھنے والے. دیکھو بھائی اب ایک بحث سمجھو، ذالک الکتاب سے لے کر اولئک علی ہدی من ربہم تک یہ مناظرہ بالیہود ہے، یہ مناظرہ بالیہود. کیوں؟ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے جیسے بزرگوں کے ہوتے ہوئے، تورات جیسی کتاب کے ہوتے ہوئے، اور ہماری جیسی جماعت کے ہوتے ہوئے نئی نبوت کتاب اور نئے طالب علموں کی کیا ضرورت ہے، ہم موجود ہیں، کیا ضرورت ہے نئی کتاب نبوت نئے طالب علموں کی، ہم جو بیٹھے ہیں. یہ وہ کہا کرتے تھے. اللہ تعالی نے جہاں یہود کو متنبع کیا کہ اب جو نبوت کی حکمت ہے یا کتاب کے انزال کی حکمت ہے، یا شاگرد طالب علموں کی حکمت ہے وہ سمجھ لو. تم بھی تھے, تمہاری کتاب بھی تھی اور تمہاری جماعت بھی تھی. اب تو تم ہو نا بگڑے ہوئے, پچھلوں کو لے لو, اپنے اسلاف کو لے لو. تمہارے اسلاف بھی تھے لیکن ان میں وہ عروج و کمال نہیں تھا جو میں اللہ چاہتا ہوں. وہ کمال نہیں تھا, کمال ثریا نہیں تھا جو مجھے مطلوب ہے, وہ نہیں تھا کمال. اب جو نئی کتاب اور نئے شاگرد آ رہے ہیں طالب علم, یہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں جو مجھے پسند ہے, جس کو میں چاہتا ہوں. یہ وہ معیاری شاگرد ہے, وہ معیاری کتاب ہے. اس لیے موازنہ کر لو تورات کے طالب علموں کا اور قرآن کے طالب علموں کا, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نئی کتاب کی ضرورت ہے یا نہیں. موازنہ کرو, تھے وہ بھی ٹھیک اپنی جگہ پہ لیکن وہ ان کا زمانہ تھا. اب زمانہ اخیر پہ آ پہنچا ہے, کائنات کی تکمیل کا زمانہ ہے. جب کائنات کی تکمیل کا زمانہ ہے تو کمالات کی بھی تکمیل ہونی چاہیے. لہذا اب تورات کیا نظام نہیں چل سکتا, اب پہلی کتابوں کا دور ختم ہو گیا, اب طالب علم بھی نئے چاہیے اور نصاب بھی نیا چاہیے. کیسے مناظرہ؟ فرمایا دیکھ لو تین چیزیں ہوتی ہیں, عقائد, عبادات اور اخلاق. تینوں کا موازنہ کر لو. قرآن کے شاگرد وہ ہیں جو یؤمنون بالغیب, ایمان رکھتے ہیں بالغیب, اور تورات کے شاگرد تو کہتے تھے حتی نر اللہ جہرا, لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرا. پہاڑ پہ آواز بھی سن رہے تھے کہ داڑھی چس نہیں آ رہی, مزہ نہیں آ رہی ہے, جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں. جہرا تن یہ تورات کے شاگرد تھے, اور قرآن کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ حضرت علی فرماتی ہیں کہ اگر یہ سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے ایمان میں ازدیاد نہیں ہوگا. کیوں؟ ان پردوں کے برا جو مجھے یقین حاصل ہے وہ اس درجے کا یقین ہے, اگر جنت جہنم سامنے بھی کر دی جائے گی تو وہ یقین اس حد پہ پہنچا ہوا ہے کہ اس میں ازدیاد نہیں ہو سکتا. فرق ہے یا نہیں؟ یہ وہ تورات کے شاگرد تھے, یہ قرآن کے شاگرد ہیں. جو مینون بل ہے یہ تو ہے ایمان کا فرق, ایمان میں مقابلہ. عبادات دیکھ لو, تورات کے شاگرد وہ تھے سالہ سال تک طالب علم پڑھ کے انہیں حکم دیا ادخل الباب سجدہ, سجدہ کرو, بجائے سجدہ کے چوتڑے گھسیٹنے لگے اور چوتڑوں کے بعد گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگے. سجدہ نہیں کیا اس کو دوں ادخل الباب سجدہ. اور قرآن کے جو شاگرد ہیں یقیمون الصلاۃ, یہ صرف سجدے نہیں نماز کا حق ادا کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ کا کیا معنی؟ نماز کا حق ادا کر دیتی, حق ادا کرتی. وہ تو سجدے ہی الٹا کر دیا انہوں نے. اور یہ جو ہیں یہ اتنے باکمال ہیں کہ ان کا نماز کا حق ادا ہو جاتا ہے, حق ادا کر دیتے. آپ بھی کوشش کیا کریں حق ادا کرنے. صحیح نا, یہ ہم آپ جو ٹھونگے شونگے مارتے ہیں یہ نماز نہیں ہے. سلات کا سلات المنافق, ہماری نمازوں میں چند خرابیاں ہیں ان کو دور کیا کرو. آپ نے تو آئمہ ہے, ہماری نماز میں چند خرابیاں ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ سب سیدھی نہیں کرتے. سب سیدھی کرنا اقامت سکوت اقامت سلات سے, اور دوسرا کہ صف کی ترتیب صحیح نہیں رکھتے. امام کے پیچھے برابر آدمی ہونے چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے کچھ ادھر کھڑا ہے کچھ ادھر کھڑا ہے, آگے صف خالی ہے, کچھ حصہ پیچھے آدمی کھڑے ہو گئے ہیں, تو یہ بھی اقامت الصلاۃ کے منافی ہے. پہلے سب پوری کرو, پہلی سب پوری ہو گئی پھر پیچھے سب بناؤ, لیکن پہلی سب مکمل کر کے پیچھے سب بناؤ, اور پھر درمیان میں فاصلہ رکھتے ہیں. درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو غیر مکلف بے وقوف ہیں وہ تو میرے ہی بے وقوف ہیں, وہ تو کہتے ہیں کندھا سے کندھا ملاؤ اور ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ. تو وہ تو آدمی اگر موٹا ساتھ کھڑا ہو جائے اور ایک چھوٹا کھڑا ہو جائے تو نماز نہیں پڑھیں گے, کرکٹ ہی کھیلتے رہیں گے, کندھا اوپر نیچے نکل جائے گا, گٹا بھی کہیں کہ چلا جائے گا. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان فاصلہ نہ چھوڑ, حتی الامکان فاصلہ نہ چھوڑ, درمیان کے اندر فاصلہ نہ ہو تاکہ شیطان آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو. وہ بھی وہاں پر آ کے یہ شیطان کی بھی تمثیل دی گئی, مقصد ہے کہ اتصال ہو, سب کامل ہو, سب میں اتصال ہو, اور پچھلی سب اور دوسری سب کا فاصلہ مناسب ہو, بہت پچھلی سب پیچھے بھی نہ ہو. یہ صفوف تسبیحات الصفوف یہ بھی ضروری ہے اور اقامت الصلاح سے. پھر جب نماز میں قومہ تو آپ بالکل ہم کرتے ہی نہیں ہیں, جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو قومہ کرتے ہیں. جتنی دیر رکوع پر لگی ہے اتنی دیر کا قومہ ہے یا اس سے کچھ کا. رکوع سے جب اٹھو تو کچھ دیر کھڑے ہو, پتہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ فرمایا تھا نا مسیح صلات والی حدیث, جس نے ٹھونگے لگائی اور آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, اس میں آپ نے تاکید کی تھی کہ پھر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا, اور صحیح کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ. اور جلسہ بھی درمیان میں نکلا ہوا ہے, ایک سجدہ کیا تو مرغا جس طرح دانے چنتا ہے نا فوراً, دیر نہیں کرتے پھر فوراً نا, سجدے کے دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہے, اس میں بھی کم از کم تین تسبیحوں کا فاصلہ ہونا چاہیے, تین تسبیحوں کا کم از کم, زیادہ نہ بھی ہو. ویسے اصل فاصلہ تو ہے سجدے جتنا. کبھی آپ امام کعبہ یا مسجد نبوی کی نماز دیکھیں تو بالکل بہترین نماز پڑھتے ہیں, خوبصورت صحیح, قرات لمبی نہیں کرتے, قرات مختصر ہے, اور قومہ صحیح کرتے ہیں, جلسہ صحیح کرتے ہیں پورا پورا, تو بہت مزہ ہوتا ہے نماز کا. تجھے نماز کا حسن ہو تاکہ نماز اللہ تعالی کے دربار میں جائے حسین شکل میں جائے, پھر آپ کو ملے بھی تو حسین شکل میں ملے. ہم نماز بیچاری کا تختہ نکال دیتے ہیں, نماز ساری بدصورت جب بگاڑ کے پڑھتے ہیں تو کون سی اس کا نہ چہرہ رہتا ہے نہ حسن رہتا ہے نہ کوئی چیز رہتی ہے. تو اس لیے نماز کو خوبصورت پڑھ کے کرنے, خوبصورت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کا تو مقابلہ ان سے, اس آپ شاگرد ہیں نا قرآن کے جی, تو ان شاگردوں کا ان سے مقابلہ ہو رہا ہے. تیسرا نمبر ہے اخلاق کا. فرمایا جو تورات کے شاگرد ہیں وہ اخلاق میں بھی پرانی شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ذرا دیکھو ان کو اتنا کہا گیا بھائی چندہ دو, تو آگے سے کتنے خوبصورت اخلاق تھے, کہتے اچھا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا, ہم بڑے چودھری ہیں, اللہ بھوکا ہو گئی ہے, فقیر ہو گئی, اللہ ہم سے اب چندہ مانگ رہا ہے. وہ تو یوں کہتے تھے. اور یہ کیا ہے, مما رزقناہم ینفقون, یہ وہ ہے صرف پیسہ نہیں, صرف مال نہیں, جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں. اکیلے کو دیکھ لو یا سب کو دیکھ لو, کھل کر یہ خرچ کرتی ہیں. ہاں بھائی یہ صوفی صاحب سویا ہوا ہے, ہاتھوں کا آسرا چھوڑ دو بزرگوں, یہ بیچارہ اب کسی خیال میں بیٹھا ہے, آج چھٹی اکٹھی کرتے. اچھا اب چھٹی کا ٹائم درمیان میں نہیں رہا, تو مما رزقناہم ینفقون ہو گیا. تورات کے شاگرد بھی دیکھ لیے, قرآن کے شاگرد بھی دیکھ لیے. میں نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ قرآن پاک یہ بتائے گا کہ اب نئے نصاب کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہے تکمیل کائنات کا زمانہ اور اخیر زمانہ ہے, اس کے لیے نصاب بھی کامل چاہیے اور شاگردان بھی کامل چاہیے. جو پہلے شاگرد تھے ٹھیک ہوں گے اور پہلی کتاب تھی ٹھیک تھی, لیکن قرآن جیسا کمال نہیں تھا اور صحابہ کرام جیسا کمال بھی نہیں تھا, اس امت جیسا کمال نہیں تھا. دیکھو اب یہاں پر شبو کیا انہوں نے, شبو تھا کہ تم کہتے ہو یہ قرآن بڑے کمال والی کتاب ہے. چلو ایک بات اور بھی سمجھ لو, ایک تو یہ ہے مناظرہ بالجہود, دوسرا ہدل المتقین کو لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فی کی دلیل ذکر کیا گیا. دعویٰ ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں, دلیل دی حالات اوصاف متقین. فرمایا دیکھ لو یہ نصاب لا ریب ہے, نصاب کا پتہ چلتا ہے طالب علموں سے, نصاب کا پتہ چلتا ہے نتیجے سے, ماں کے دودھ کا امتحان ہوتا ہے میدان میں, دودھ کا امتحان, اور درخت کا امتحان ہوتا ہے پھل پر. درخت بڑا اچھا ہے, جتنی آپ تعریفیں کرتے رہیں وہ امتحان نہیں ہوگا, امتحان ہوگا جب درخت کا پھل کھائیں گے. پھل اچھا ہوا تو درخت اچھا ہے, پھل ہی پھیکا ہوا تو درخت کون سا اچھا ہوگا. اسی طرح ماں کے دودھ کا امتحان ہوتا ہے میدان, میدان زار میں, اور میں کشتی میں پہلوان سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس ماں کا دودھ پیا ہے. تو اسی طرح کتاب لا ریب ہے, فرمایا دلیل دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کی پاتھی کو دیکھ, اس کتاب کا پھل اور ثمرہ صحابہ ہیں. صحابہ جو عرب کے قرآن کے آب حیات سے سیراب نہیں ہوئے, عرب کے ان پڑھ جب تھے تو ان سے دنیا کی کئی گزری قوم کوئی نہیں تھی, نرے اجڑ نرے ان پڑھ اور بات بات پہ جھگڑنے والے اور پتھروں کی تمثالوں کے سامنے, صورتوں کے سامنے تقرب کی نیت سے جھکنے والے, اور اس اخلاق و عبادات اعتقاد سب میں گئے گزرے لوگ جب قرآن کے قریب آئے تو قرآن نے انہیں زمین سے اٹھا کر سریا سے بھی بلند کر دیا, اور آسمان کے نیچے ان سے بڑا سمجھدار اور ان سے بڑا عالم اور ان سے بڑا مقدس تقدس والا آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. تو یہ سب کمال کس کا تھا؟ اسی نصاب کا. تم سے پتہ چل گیا ذالک الکتاب لا ریب فی, قرآن کے کمالات کی دلیل بھی صحابہ ہیں اور رسول کی رسالت کی دلیل بھی صحابہ ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ, دلیل ذکر کی صحابہ ہیں. اس لیے جو صحابی کا دشمن ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہے اور رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. وہ مسلمان ہو سکتا نہیں, مسلمان ہو سکتا نہیں. یہ نہیں کہ اس جبل کی طرح تم بھی کہو جو سب صحابہ کو کافر کہ ہم اسے کافر نہیں کہتے, تو پھر تیرے کافر ہونے میں کون سا چاہیے؟ سب صحابہ کو کافر کہ ہم اسے کافر نہیں کہتے, بڑا مسلے بنائے. علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس کا کفر ثابت ہو چکا ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. علامہ انور شاہ صاحب کی عبارت ہے, مل میرا نام نہ لینا ہے, فارم الدین میں علامہ فرماتے ہیں اور قاضی یاد سپاہ میں لکھتے ہیں کہ من شک کا فی کفر ہی و عذاب ہی بہبا کافر مثل ہو. بات کر رہی ہے توہین رسول کی, کہ جو رسول پاک کی توہین کرے وہ کافر ہے, اور جو آدمی اس کے کفر میں شک کرے, من شک کا فی کفر ہی و عذاب ہی بہبا کافر مثل ہو, وہ بھی اسی طرح کا کافر. اب جو دعا دینی ہے علامہ انور شاہ صاحب کو، مجھے گالیاں نہ دینا. آپ کیا کہتے ہیں جو صحابہ کو کافر کہے مسلمان ہے یا کافر؟ اس کا کفر ثابت ہے آپ کے نزدیک یا نہیں؟ یا شک ہے؟ ثابت ہے. تو پھر جو اس کے کفر میں شک کرے وہ کیا ہوگا؟ یہ تو قانون ہے. نہیں تو آپ بھی اپنے ایمان کی خیر بنائیں. اب ذرا توجہ کرو، علامہ انور شاہ صاحب نے تو جہاں تک لکھا ہے کہ مباح کا منکر بھی کافر ہے. کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں فرض کا منکر کافر ہے، اور اس پر دلائل دیجیے. اور علامہ انور شاہ صاحب نے تو اور بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں. یہ پتہ چلے گا، ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے مکفر ہیں، بڑے فتوے لگاتی ہیں. ہم فتوے لگاتے نہیں، ہم فتوے بتاتے ہیں. فتوہ لگانا اور فتوہ بتانے میں فرق ہے. اور آپ پورے دورہ میں میرا کوئی فتوہ نہیں بیان کر سکتے اللہ کے فضل سے، نہ اب تک نہ بعد میں. جو میں نے اپنی طرف سے فتوہ لگایا، جو میں فتوہ بتا رہا ہوں، لگا نہیں رہا، لگانے والے لگا گئے. اللہ کی رحمتیں ان پر، صحیح دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکال کے گئے. ہمیں اب فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف فتوہ بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ اعتراض ہوا علامہ انور شاہ صاحب پہ بھی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی کافر بناتی، مولویوں نے امت کو کافر بنا دیا. کہتا ہے مولوی کافر بناتا نہیں، مولوی کافروں کافر کو کافر بتاتا ہے. کافر بنانے اور بتانے میں فرق ہے. ہمارا قصور ہے کہ ہم کافر بتاتے ہیں، بنتا وہ خود ہے. کافر وہ خود بنا ہے، ہمارا کام ہے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی ذرا مریض ہے. ہدل المتقین، یہ سارے کمالات صحابہ دلیل ہیں کتاب اللہ کے لا ریب ہونے کی. لا ریب تو ہوئی نہ کہ جس نے عرب کے اڈکٹوں کو اتنا مقام اور تقدس عطا کر دیا، تو اب کیا شک رہ گیا اس کے لا ریب ہونے کی؟ یہ تو عملی نمونہ موجود ہے. اب ہوا شبو یہ ہوا کہ تم بڑی قرآن کی تعریف کر رہے ہو کہ قرآن کے شاگرد یوں، قرآن کے شاگرد یوں. مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں اور قرآن کے شاگرد ہیں، وہ عرب کے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جٹ ہیں، نرے ان پڑھ ہیں، نرے ان پڑھ. تو ان پڑھوں کو پڑھانا کون سا کمال ہے؟ وہ تو نرے ان پڑھ ہے، تو ان پڑھوں کو پڑھانا کون سا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے کہ کوئی عالم شاگرد ہوتا، کمال تو تب ہے کہ کوئی بول پڑھو خیر ہے عالم شاگرد ہوتا. میرے ان پڑھ اور امی قوم شاگرد ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس وقت کے یہودیوں کا شبہ تھا، آج بھی بعض یہودیوں کو شبہ پڑتا ہے. ایک یہودی ہے کراچی کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مولوی خضر جو ہے نا جی، حفظ والوں کو ترجمہ پڑھاتا ہے اور وہاں پر فتوے لگاتا ہے. حفظ کی کلاس کو ترجمہ پڑھاتا ہے اور اس کا نام دورہ رکھا ہوا ہے حفظ کو. میں نے کہا کہ یہ سارے تیرے باپ بنیں گے اگر تو ان کے سامنے بیٹھنا جو حفظ والے بیٹھے ہیں، تو یہ تیرے بھی باپ بنیں گے. تو حفظ والوں کو پڑھاتا ہے. چلو خیر، اس کو رگڑا اس لیے میں نہیں لگاتا کہ فون پر اس نے معافی مانگ لی. اگر وہ معافی نہ مانگتا تو پھر میں دیکھتا. میں نے اسے کہا کہ آپ کا دل ہے تو آپ کے پاس میں آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں ادھر ہی. تو کہتا ہے نہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے. کہتا ہے یہ سارا نکلی پروگرام ہے، میں نے خدا کی قسم کوئی بات کی نہیں ہے، بلا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، عذر ہمیں مقبول ہے، کوئی بھی عذر کرے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں باقی ہمیں کوئی گالیاں دے تب بھی ہمیں کچھ پرواہ نہیں، گالیوں کی نہیں. لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ مذہب ہمارا سچا ہے، لاکھ گالیاں دے لو کوئی جواب نہیں, جو مرضی ہمیں جاہل کہو کوئی مسئلہ نہیں. میں تو خود کہتا ہوں میں طالب علم ہوں, میں تو مولوی نہیں. تو ہمیں آپ سے اپنا مولویت نہیں بناتے, نہ بزرگی کے ہم دعوے دار نہ مولویت کے ہم دعوے دار. ہمارا دعویٰ ایک ہے کہ جو مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں مسئلہ 100% حق ہے. اس مسئلہ پہ اعتراض ہے تو آؤ میدان میں, کوئی کراچی کا ہو یا ماچھی کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا سرحد کا ہو, ہمارے مسئلے میں اختلاف کرنے والا جرت کر اور آئے سامنے. لیکن مسئلہ سے ٹکرانا یہ آسان کام نہیں. یہ وہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اب سنو بات, انہوں نے کہا پڑھوں کو پڑھاتا ہے, کوئی مولوی شاگرد ہوتا تو مانتے. اللہ نے فرمایا کہ صرف ان پڑھے نہیں اس کے شاگرد, بڑے بڑے علماء بھی اس کے شاگرد ہیں. صرف ان پڑھ نہیں, بڑے بڑے علماء. سمجھ گیا یا نہیں؟ اس لیے یہ جو آ گیا نا, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد دو قسم کے تھے, ایک امیین عربی, عرب کے امی, اور دوسرے تھے علماء اہل کتاب, جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام بڑے عالم تھے اور آپ کے شاگرد تھے, اسی طرح اور بعض حضرات. تو اس لیے مفسرین نے لکھا کہ یہ پانچ صفات جو ذکر کی گئی ہیں, پہلی تین صفات یہ ہیں آپ کے ان شاگردوں کی جو امیین ہیں عرب والے, اور جو آخری دو صفتیں ہیں یہ ہیں علماء اہل کتاب کی, جو پہلے اہل کتاب تھے اور آپ پر ایمان لے آئے, کا عبداللہ ابن سلام. بعد نے کہا عام ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ سب کو شامل ہے, لیکن میں کون سا قول لے رہا ہوں کہ اخیری دو صفتیں کس کے لیے ہیں؟ علماء اہل کتاب. اور یہ ازالہ شبہ کا, اللہ فرماتے ہیں صرف امی اور ان پڑھ نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء, وہ بھی اس قرآن کے شاگرد ہیں اور میرے نبی کے شاگرد ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں, اوپر نیچے کوئی عبارت ہوگی, وصف اول متقین اہل کتاب, متقین اہل کتاب یہ, اور ازالہ شبہ اولا, تین شبہات آئیں گے. پہلے شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے. پہلا شبہ سمجھ گیا نا, ما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ جو اتارا گیا تجھ سے پہلے, یہ ایمان. اچھا, تجھ سے پہلے یہاں پر اشکال ہے, تجھ سے پہلے تورات انجیل کتب سابقہ. اشکال یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, بما انزل الیک, ٹھیک, یہ بات تو سمجھ آ گئی, قرآن پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ تورات پر ایمان ہے. قرآن پر تو ایمان سمجھ آتا ہے, تو تورات تو آپ نے پڑھنی ہی نہیں دی حضرت عمر کو. تورات کی تو تلاوت کی بھی اجازت نہیں دی, ناراض ہو گئے. تو تورات پر ایمان کا کیا ماننا ہے؟ یا تورات کے کسی حکم پر آپ عمل کرتے ہیں؟ یا اس کے ثواب کے لیے تلاوت کی ہے کبھی تورات کی؟ نہیں. آپ تلاوت بھی نہیں کرتے اور عمل بھی, تورات پر عمل ہے آپ کا بھائی؟ نہیں. اگر کیا نہ تورات پہ عمل تو مسلمان ہی نہیں رہے. اب اگر تورات انجیل پر عمل شروع کر دیا تو پکے کافر بن جائے. پھر ایمان کیا ہے؟ پہلے پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اچھا ایمان ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کافر بن جائے تورات انجیل پر, تو ایمان کیسے ہوگا؟ یہ اشکال ہے. الجواب, جواب یہ ہے, ایمان بر دو قسم, ایمان کی دو قسمیں, نمبر ایک ایمان اجمالی, نمبر دو ایمان تفصیلی. نمبر ایک ایمان اجمالی, نمبر دو ایمان تفصیلی. ایمان تفصیلی تو یہ ہے کہ حق مان کر اس کا التزام تعمیل کرنا, التزام اپنانا, حق مان کر التزام کا ماننا اپنانا, اپنانا اور اس پر کیا کرنا, عمل کرنا. اور ایمان اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ مطلق اتنی بات ماننا کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ سچی کتابیں تھیں اور ان پر عمل کرنا واجب تھا. بس ساری وہ منزل من اللہ کتابیں جو تھی اپنے اپنے دور میں وہ سرچشمہ ہدایت تھی اور ایمان کی سرچشمہ ایمان تھی اور ان پر عمل کرنا واجب اور ضروری تھا. نزول قرآن کے بعد اب ان کے جو اصول تھے قرآن میں آ گئے اور ان کے باقی جو چیزیں قابل عمل تھی وہ قرآن کے اندر آ گئی اور جو قابل عمل نہیں تھی وہ منسوخ ہو گئی, کچھ محرف ہو گئی کچھ منسوخ ہو گئی, لہذا وہ قابل عمل نہیں ہے. لیکن اتنا یقین ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ سرچشمہ ہدایت تھی اور بالکل حق تھی. تو جہاں یو ملونا قرآن کے ساتھ ایمان تفصیلی لانا ہوگا اور تورات انجیل کتب سابقہ کے ساتھ ایمان اجمالی لانا ہوگا, لہذا فلا اشکال. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور ساتھ آخرت کے ہم یوقنون. والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہاں سے مسئلہ ختم نبوت بالکل واضح ہوا. ختم نبوت کی دلیل ہے کیسے, میرے لفظوں کو غور سے سننا, کیسے مقام نجات میں اکتفاء بالوحیین اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ جدید کی ضرورت کوئی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں, مقام نجات میں آ گیا نا اولئک هم المفلحون, مقام نجات میں اکتفاء بالوحیین اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ جدید کی ضرورت نہیں. جی نجات کے مقام پہ اللہ نے کتنی بھائیوں کا ذکر کیا, دو کا اکتفا بالواحد, دو بھائیوں پر کیا کیا اکتفا, دو کا صرف ذکر کیا, ایک وہ بھائی جو نبی پاک سے پہلے ہوئی اور ایک جو آپ پہ ہو رہی ہے. اس پر حکم لگایا اولئک علی ہدی من ربہم فاولئک هم المفلحون, اس پر حکم لگا. اگر تیسری بھائی بھئی جدید جیسا کہ مرزا بے ایمان دجال کانا وہ مدعی ہے, اگر تیسری بھئی کی ضرورت ہوتی نجات کے لیے تو قرآن اس کو بھی ذکر کرتا. یہ مقام نجات میں, یہاں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عدم ذکر عدم شے کی دلیل نہیں, اور جو پڑھتے ہیں مولویوں کی طرح. اس لیے لفظ میرے پہ غور کرو, میں کیا کہہ رہا ہوں, مقام نجات میں اکتفا بالواحد, دونوں کا فرق ہے, عدم ذکر عدم شے نہیں. یہاں اور مسئلہ چل رہا ہے کہ مقام نجات میں اکتفا بالواحد اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی جدید کی ضرورت نہیں. اگر بھئی جدید پر بھی ایمان ضروری ہوتا تو دو بھئیوں پر فلاح کا حکم نہ لگتا, دو بھئیوں پر اکتفا کر کے فلاح کا حکم نہ لگتا. تو اس سے پتا چلا کہ مرزا اپنی ذریت سمیت مرتد ہے اور قرآن کا منکر. سارے کافر, بہت سارے, سب کو کافر بنا دیا. مرزا طاہر جیسے اکابر کو بھی کافر کہہ دیا, اتنا نورانی چہرہ ہے, ساری برطانیہ کے سینٹ کریمے اس کے چہرے پر ہے اور پگڑی اس طرح لگاتا ہے کہ شاہ عبد العزیز آئے ہوئے ہیں, یہ اتنی اوپر ہوتی ہے. کبھی دیکھو طاہر, مرزا طاہر دجال کو اتنی پگڑ اور سفید وہ لگا کے پاؤڈر, داڑھی والا پاؤڈر بھی اس نے وہ سپرے رکھا ہوا ہے, صحیح کپڑے کی طرح سفید داڑھی, اور بولنے کا انداز تم بھول جاؤ گے ان یہ جو آپ کے اخنس بن شریک ہیں ان سب کو بھول جاؤ گے. بڑا پیارا انداز ہے بولنے کا اور بڑے جم جم کے بولتا ہے. تو ان سب بزرگوں کو آپ نے کافر کہہ دیا. اب میرے خیال ہے آپ رجوع کرنے کے لیے تھے. بھائی مرزائی کافر ہیں یا نہیں ہے؟ سارے یا تھوڑے ہیں؟ دل کیوں کچھ ان کا مسئلہ نہیں جانتے. کچھ ان پڑھ مرزائی ہیں وہ عجیب بات ہے. تابیلوں میں ملا آتا ہے تو ایسی کرتا ہے نا, لیکن جہاں آ کر پتر لگ جائے. اب ذرا اس سے پوچھ سارے مرزائی کافر جو مرزائیت کی طرح جو مرزائی نہ ہو اور مرزائیت کی طرف منسوب ہو وہ بھی کافر, اور جو مرزے کو کافر نہ کہے وہ مرزے جی گاہ کھولیے مرزے سے. اور وجہ کیا ہے کہ وہ نس قطعی کا منکر ہے. وجہ ایک ہی ہے وہ نس قطعی. وہاں لاہور میں ہم تھے تو وہاں ہمارے بزرگ ہیں تو اس نے بے بزرگوں کو بھی دعوت دی ہوئی تھی. تو مجھے کہا کہ ختم نبوت میں درس دینا ہے اور مسئلہ کوئی نہیں بیان کرنا. میں انشاءاللہ ختم نبوت سے ادھر ادھر نہیں ہوگا, ختم نبوت ہی بیان کروں گا. خیر وہ دوسرے بے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی ختم نبوت پہ باتیں کرتے ہیں. یہ درس شاید مل بھی جائے گا. تو ختم نبوت پر میں نے درس دیا, وہ سارے بیٹھے تھے جو ختم نبوت کے نام پہ روٹیاں ہضم کرتے ہیں ہر حال. تو میں نے کہا کہ مرزا وہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کر کے میں نے کہا بھائی مرزا کافر کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ مرزا اس لیے کافر ہے کہ اس نے خاتم النبیین کا معنی صحابہ سے ہٹ کر کیا ہے. جو معنی صحابہ نے سمجھا ہے اس سے ہٹ کر اس نے معنی نہیں کیا. کہتے ہیں جی بالکل صحابہ سے ہٹ کر کیا اور نسکتی کا انکار کیا. پکا کر کے میں نے کہا یہ تو بن گیا کافر, اور جو انا کا میت ان کا معنی بگاڑ. جو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ کا معنی بگاڑے, جو انا کا لا تسمعوا الموتى کا مفہوم صحابہ نے سمجھا اس کو بگاڑے. اب سارے لگتا ہے مرزا سے کوئی اور دشمنی ہے. اگر مرزا سے دشمنی یہ ہے کہ وہ نسکتی کا محرف اور منکر ہے اس لیے ساری دشمنی ہے, تو پھر جو بھی کسی نسکتی کا محرف اور منکر ہوگا اس پر وہی غصہ نکالنا ہوگا. اور اگر مرزے کا قصور کوئی دوسرا ہے یہ قصور نہیں تو وہ لاؤ, نہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ذاتی دشمنی ہے مرزا کے ساتھ. ہماری تو بیچارے کے ساتھ ذاتی دشمنی کوئی نہیں, ذاتی دشمنی جو گا آئی بھی نہیں. ذاتی ایک بیمار آدمی تھا مرزا, اے بیمار مریض آدمی تھا. ہر پانچ منٹ کے بعد تو اسے لیٹرین میں جانا پڑتا تھا, اتنا بیمار مریض آدمی. اور تھا بھی بیچارہ نرا جھلا پاگل سا آدمی تھا. تو ہم بیچارے کو کچھ بھی نہیں کہتے, اس لیے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ مرتد تھا, اب کچھ بھی نہیں کہتے. ہاں دیکھو ہو گیا جی, قادیانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب آیا مرزا, مرزا نے جہاں سے استدلال کیا. دیکھو مرزا سے پہلے ہم نے کر لیا, ہمارا استدلال مرزا کا باپ ہی نہیں توڑ سکتا. اور اب مرزا نے کیا استدلال, کہتا ہے من قبل کا وہ بل آخرات اے بن نبوت الآخرا, بل آخرات اے بن نبوت الآخرا, بن نبوت الآخرا. کہتا ہے جہاں نبوت کا لفظ معذوف ہے. واہ عجیب ڈگر ملے ہیں. عقیدہ معلوم ہوتا ہے ان کا قرآن میں, عقیدہ قرآن میں معلوم. بھائی عقیدہ کے لیے نس قطعی چاہیے واضح, ان کا عقیدہ ہی معلوم ہے. ایک اور میرے گدھے کے گدھے نے لکھا ہے حیات النبی کورس, حیات النبی کورس. اب اس دن کسی ساتھی نے مجھے دیا تو میں نے اسے دیکھ لیا, میں کیا کہتا ہے حیات النبی کورس. اب کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل, مماتی اعتراض کرتے ہیں جہاں قبر کا لفظ کوئی نہیں. آپ نے کبھی سنا ہے بھائی یہ اعتراض؟ میں نے تو نہیں سنا, خود ایک اعتراض بنا رہا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں بیٹا جو ہم اعتراض کرتے ہیں نا تیرے دس باپ کٹھے ہو وہ بھی جواب نہیں دے سکتے. ہمارے اعتراض کو توڑو. پھر ہے مماتی کہتے ہیں جہاں قبر کا لفظ کوئی نہیں. جواب, جواب یہ ہے کہ جیسے چائے میں چینی پتی دودھ سب چھپا ہوتا ہے, اسی طرح یہ لمئی یوگ تل میں قبر کا لفظ بھی چھپا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے, یہ طالب علموں کو کورس کرائے جا رہے ہیں, کورس ہو رہا ہے. جیسے وہاں پتی میں ہر چیز چھپی ہوتی ہے نا, یہاں پر بھی یوگ تل میں قبر کا لفظ چھپا ہوا ہے. اب یہ اس کی چائے خراب ہو گئی, میں تو کہتا ہوں اس نے دودھ ہی خراب کیا ہے. شکر ہے نہیں سمجھے, ٹھیک ہے. یہ سارا دودھ ہی کا قصور ہے کہ دودھ سے پہچان ہوتی ہے. تو بہرحال اب مرزا آیا, ادھر بھی پتی چھپا پیے بن نبوت الاخرہ, یہاں پر بھی چھپ گیا بن نبوت الاخرہ, بن نبوت الاخرہ. یہ تو پہلی بئی کو بھی مانتے ہیں, تیری بئی کو بھی مانتے ہیں, اور پچھلی نبوت کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو چھپی ہوئی چیز نکالی ہے نا پتی میں, تو اس سے تو خود ہی کعبہ بن گیا ہے. مرزا کے کافر ہونے کے لیے یہی مرزا کی تعریف کافی ہے, باہر سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں. اب ذرا سمجھنا, قرآن پاک کے متعدد مقام موجود ہے. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. قرآن نے کہا دار الآخرہ, آخرت کا موصوف کیا نکالتا ہے قرآن؟ دار. قرآن کیا نکالتا ہے آخرت کا موصوف؟ الدار. ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پر. چلو کوئی تم بھی نکالو. ان دار الآخرہ نکالو, نکالو جلدی. یہ بزرگوں سورۃ روم ہے اور آیت نمبر اس کی سورۃ عنکبوت, آیت نمبر 64. ہاں صفا بتاؤ صفا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب, نہیں ہے دنیاوی حیات مگر نرا کھیل تماشا. کہتے ہیں حیات دنیاوی دنیاوی دنیاوی. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ یہ آیت پڑھتے تھے اور یہی کہتے تھے, کہتے تھے وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب, دنیا کی حیاتی دنیاوی حیاتی نرا کھیل تماشا ہے. یہ حیاتی ہے ہی کوئی نہ, دنیا والی زندگی زندگی کوئی نہیں. یہ وہ حیات مانتے جس کو اللہ حیات مانتے ہی نہیں. دنیاوی حیات دنیاوی حیات, اللہ فرماتے ہیں ما حاضر حیات دنیا, نہیں ہے دنیا کی زندگانی مگر کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اور بے شک گھر آخرت کا لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اصل اصل حیات ہے, اصل زندگی ہے, حقیقی حیات اور حقیقی زندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اصل حیات ہے کس کی؟ آخرت کی. آپ کون سی حیات مانتے ہیں؟ اخروی، تو پھر اصل حیاتی ہم ہوئے یا وہ؟ اور وہ کس کو مانتے ہیں؟ حیات دنیاویہ، جس کو قرآن کہتا ہے ما ہذہ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں وہ حیاتی نہیں، وہ للہ جی، وہ للہ ہے، حیاتی میاتی نہیں، جو حیاتی اللہ کو پسند ہے وہ ہم مانتے ہیں، وہ حیاتی ہے آخرت کی، بلال آخرت خیر اللہ کا من الاولى، یہ تو جو جس چیز کو اللہ حیاتی مانتے ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ما ہذہ الحیات الدنیا، اور اس کو اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سجن المومن، اور یہ بےمان پھر موت کے بعد بھی اسی حیات کے قائل بنے بیٹھے ہیں، اس لیے یہ با حیاتی تو ہو سکتے ہیں، للہوڑ کا ہو سکتے ہیں، لیکن حیاتی نہیں ہو سکتے، ان کو حیاتی نہیں کہنا. حضرت الامیر شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری دامت وجود ہو، انہوں نے زبردست جملہ کہا اجتماع پر، فرمایا کہ انہیں حیاتی نہ کہو، یہ تقسیم ہی کوئی نہیں حیاتی مماتی کی، ہم مباحد ہیں اور یہ مشرق ہیں، ہم اہل سنت ہیں اور یہ اہل بدعت ہیں، یہ کوئی تقسیم نہیں حیاتی تے مماتی. حیاتی مماتی کیا ہے؟ صاف من کم مومن ان بن کم، یہ کون سا درمیان والی بے غیرتی ہے؟ مذبذبین بین ذالک، جو قرآن کو ماننے والا ہے وہ مباحد مسلمان ہے، اور جو قرآن کی نسکتی کا منکر ہے وہ سیدھا کافر اور شیطان ہے. دھیان میں آئندہ آپ نے بھی کوئی حیاتی مماتی چکر نہیں چلانا، فلانا حیاتی تے فلانا مماتی، یہ نہیں، صاف کہو ہم اللہ کے فضل سے مباحد ہیں اور وہ نرے مشرک ہیں، ہم مباحد ہیں اور مباحدین ہیں اور وہ نرے للہڑ بے ایمان، للہڑائی وہ. تو بات صاف ہے، تو بات کیا ہے؟ الدار الاخرہ، موصوف کیا ہے؟ الدار، اور یہ ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پہ موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت مرزے کا بھی کنڈا نکل گیا. ہاں اب مرزے نے کی ہے تحریف، اب نبوت تو دور کی بات، مرزا اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتا. محرف جو ہوتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کس کا خاصہ تھا؟ بنو قریظہ والوں کا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے قادیان کا یہودی، قادیان کا یہودی محرف، اس نے تعریف کی ہے، تو یہ بات بھی ختم ہو گئی. اولئک علی ہدی من ربہم، یہاں تک پانچ اوصاف تھے جی، نمبر ایک ایمان، نمبر دو اقامت صلات، نمبر تین انفاق، نمبر ایمان بالکتب اور یقین بالآخرہ. یہ البتہ اشکال ہوگا کہ ہم یو کے نون جو ذکر کیا ہے پہلے آ گیا ہے یو میں نون بالغیب، پھر آیا یو کے نون، بات تو وہی ہے یو میں نون بالغیب، نہیں تو کوئی نہیں ہے یو کے نون. اس کے متعدد جواب ہے، ایک جواب یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب میں ایمان بالآخرت آ گیا تھا، لیکن تصریح کی باعتبار اہمیت سے یہ اہم چیز تھی ایمان بالآخرہ، تو پہلے ضمن ذکر کیا یؤمنون بالغیب میں تمام مومن بھی چیزیں آ گئی، اور اب اس کو ذکر کیا ہے صراحتاً اہمیت کے پیش نظر. اور پھر اشکال ہوگا وہاں ایمان کا لفظ ہے، یہاں یو کے نون کا لفظ ہے، یو کے نون کا، تو جواب یہ ہے کہ یہ ایمان کی تعبیر ثانی ہے، ایمان کی تعبیر ثانی، کیونکہ ایمان نام ہی یقین کا ہے، ایمان نام زن کا نہیں بلکہ ایمان نام ہی کس کا ہے؟ یقین کا. تو ایمان نے ایمان کی تعبیر ثانی ایکان کے ساتھ یہ بتلانے کے لیے ہے کہ ایمان کی بنیاد ہی یقین پہ ہے، یقین نہیں تو ایمان ہے ہی نہیں. اس لیے ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی تفسیر بالایقان ہو سکتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کس کا نام ہے؟ یقین کا. ایمان کا دوسرا نام یقین ہے. کہتے نہیں ایمان یقین کی بات ہو، یومنون بالغیب ہم یوقنون. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور بعض حضرات نے فرق کیا ہے، بعض حضرات نے کہا ایمان اور ایقان میں فرق ہے. یہ فرق ذرا سمجھو. ایمان وہ ہوتا ہے کہ مومن بہی، مومن بہی کس کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے. مومن بہی وہ چیزیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے. مومن بہی کا استحضار ضروری نہیں، ایمان میں مومن بہی کا استحضار ضروری نہیں. مثلا آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے یا نہیں؟ ہے. ہر وقت اللہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد ہے. او جنید بغدادی ہو بولو، ہر وقت تو نہیں یاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یاد ہے. قیامت پر ایمان ہے، لیکن قیامت ہر وقت یاد ہے. تو ایمان کے لیے مومن بھی کا مستحضر ہونا ضروری نہیں. اور یقین کے لیے موکن بہی کا مستحضر ہونا ضروری ہے. جس چیز کا یقین ہے اس کا مستحضر ہونا ضروری ہے. تو مطلب یہ ہوگا باقیوں چیزوں پر تو ہے ایمان، لیکن آخرت پر ہے یقین. کیا مطلب؟ جو کام بھی کرتے ہیں ہر وقت آخرت مستحضر رہتی ہے، آخرت ان کے ہر وقت ذہن میں رہتی ہے، آخرت ہر وقت مستحضر رہتی ہے. کبھی آخرت کو بھلاتے نہیں، نظر انداز نہیں کرتے، قدم قدم پہ اور ہر وقت لمحہ لمحہ میں ان کو ایک ہی فکر رہتی ہے، آخرت ان کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے اور ہر قدم سوچ کے اٹھاتے ہیں کہ کہیں آخرت کا نقصان نہ ہو جائے، اور ہر لمحہ سوچتے ہیں کہ یہ لمحہ میرے لیے آخرت میں ببال نہ بن جائے، اور ہر جگہ کو سوچتے ہیں. ان کی ہر وقت فکر اور نظر ہوتی یہ ہے کہ میری آخرت برباد نہ ہو جائے، یعنی آخرت ان سے غیر حاضر نہیں ہوتی بلکہ ہر وقت مستحضر رہتی ہے. ہم جو کے دور، اور اس میں بالآخرت ہم جو کے نون سے جملہ اسمیہ بھی ذکر کر دیا جو دلالت کرتا ہے استمرار پر، دوام پر. اور اس میں وہ فعل مضارع بھی آ گیا تو یہ اور بات پکی ہوگی. تو اس سے سبق بھی یہ مل گیا کہ مومن آدمی، قرآن کا شاگرد اور صاحب ایمان، ہر چیز سے زیادہ اہمیت آخرت کو دے. اور آخرت اگر یاد ہو نا، اصل بات یہ آخرت پر اگر ایمان ہو تو آدمی باغی بن ہی نہیں سکتا. باغی بنتے ہی تب ہے کہ آخرت پر ایمان ڈھیلا پڑ جاتا ہے. آخرت کہانی لگتی ہے، بزرگوں سے سنا ہے، باقی آئے گی یا نہیں اس پر استحضار نہیں ہوتا. جب استحضار نہیں ہوتا تو آدمی گناہ کرتا ہے. آج اگر آپ میں سے کسی کو اطلاع مل جائے کہ فلانے جو صوفی صاحب ہیں ان کے پیچھے چار سپاہی آ رہے ہیں اور اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، چار سپاہی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سوئے گا سکون سے؟ کیونکہ یہاں استحضار ہے. اب اس کو یقین کا وہ درجہ ہے، تھانہ تو ترنول کے قریب ہے، اب بھی آئے اور سپاہی گرفتار کرتے رہتے ہیں، آئے کریں گے. لیکن اس کو بتانے والوں نے بتایا بھائی تیرے گرفتار کرنے والے، ورنٹ جاری کرنے والے وہ بھی آ رہے ہیں. یہ کوئی پتہ نہیں یہ کھمبے کے قریب پہنچائے ہوئے موت والا فرشتہ وہ پیچھے پھر رہا ہے، اور وہ جو گرفتاری کے وارنٹ ہے وہ متعین ہو چکے ہیں. لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، آگے پیچھے ہو نہیں سکتے، اور وہ پولیس تمہارے پیچھے پھر رہی ہے. اگر اتنا یقین ہوتا جتنا تھانے والوں پر تو پھر یہ بغاوتیں کرتا نہیں, پھر یہ فسق و فجور میں واضح علل اعلان جہارن مبتلا ہوتا نہیں. آج دیکھو اکثر طبقہ اس کو تو لگتا ہے اسلام کو ثانوی حیثیت دی, ایمان والے مسائل کو سارے دنیا میں منہمک ہے, اور اسے اگر پلس کا بتا دیا جائے تو کام جاتا ہے, اور کوئی قرآن و حدیث کا حکم بتایا جائے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا اوپر سے پھر بگڑ جاتا ہے. تو آپ کیا یہ فیصلہ کریں گے کہ جی آخرت کو مانتے ہیں؟ آپ مفتی ہیں جو مرضی فیصلہ کریں, لیکن اس کا ایکان نہیں ہے آخرت کا. جی ایمان بے شک دہری فتویٰ دے, لیکن صرف زبانی کلامی بات ہے, ایمان آخرت پر نہیں. اگر آخرت پر ایمان صحیح ایکان کے درجے کا ہو سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ جو پیر شیر بیٹھے کہتے ہیں ہمیں اللہ کا ڈر ہے, اور خدا کے بندے پولیس کا ڈر ہو تو اتنی گردن موٹی نہیں ہوتی. اور یہ بیچارے اللہ سے ڈر رہے ہیں, چھ آدمی مولوی صاحب کو اٹھا بٹھاتے ہیں, پیر صاحب کو کوئی ادھر لگ گئے کوئی ادھر لگ گئے. یہ خدا سے ڈرتا ہے, اور چربی اتارو تو پورے دمبے جتنی اترے. یہ بیچارہ ڈر رہا ہے, اصل میں صرف کہانی ہے, بات کوئی نہیں. ام یو کے نون اکان رکھتے ہیں, اکان رکھتے ہیں. اکان کا معنی سمجھ آئے یا اور سمجھاؤں؟ ہاں بھائی یو کے نون, آگے چلو. اولائک علی ہدی من ربہم, یہاں دو باتیں سمجھ لیجیے. ایک تو ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک چیز پہلے مذکور ہو جائے دوبارہ جب اعادہ کیا جائے تو ضمیر لوٹائی جاتی ہے, قانون یہ ہے. جبکہ یہاں اس میں اشارہ لایا گیا اولائک, تو بجائے ضمیر کے اس میں اشارہ کو کیوں ذکر کیا؟ نمبر دو, نمبر دو, اچھا لفظ اعلی کیوں ذکر کیا؟ اعلی تحقیق لفظ اعلی, پہلی بات کہ اس سے پہلے تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ ایک اسم ضمیر دلالت کرتا ہے ذات محضہ پر, اسم ضمیر دلالت کرتا ہے ذات محضہ پر. اس لیے آپ نے کافیہ شرح جامی وغیرہ میں پڑھا ہے الضمیر لا یوصفو, پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہاں نابی میرے ساتھ بیٹھے بڑے بڑے, لا یوصف بہا وہ پڑھا ہے. تو کیوں اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں حضرات کہ ضمیر کی دلالت ہوتی ہے ذات محضہ پر, جبکہ اس میں اشارہ دلالت کرتا ہے ذات مع الوصف پر. اس میں اشارہ دلالت کرتا ہے ذات مع الوصف پر. یہاں اس میں اشارہ ہے اولائک, ضمیر نہیں. کیوں کہ فلاح کا حکم ذات ذوات محضہ پر بھی لگ سکتا, فلاح کا حکم ذوات محضہ پر نہیں لگ سکتا, بلکہ فلاح کا حکم اوصاف کی بنیاد پہ لگایا جا رہا ہے. زبات مال اوصاف پہ اولائک ہم المفلحون کا حکم جاری ہو سکتا ہے, زبات مادہ پر یہ حکم نہیں لگ سکتا. تو اس لیے بجائے ضمیر کے اس میں اشارہ کو اختیار کیا. دوسرا ہے اعلی آتا ہے استعلی کے لیے, بتادیت بھی اعلی اشارہ تن الل علب بل استعلا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ باس بیضاوی میں بھی ہے، گل معانی میں بھی ہے، اور صابی والے بزرگ نے بھی کی ہے، صابی شریف جمل علل جلالین کے بعد چیزیں بڑی زبردست ہیں، یہ ترکیب شرکیب میں بڑی بہترین چلتا ہے، وہ اس نے بھی باس جہاں چلائی ہے اعلی جلالین کا جو حاشیہ ہے نا بزرگوں، آج کل تو ماشاءاللہ مدرس بھی جلالین پڑھانی ہو تو وہ اردو شرح دیتا ہے، اور اردو شرح بھی وہ ایک پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، کمال ہے، ہاں تو جمال ہے، کمال ہے تو جمال ہے، یہ دونوں بہنیں ہیں، کمال ہے تو جمال ہے، اخوت کی نسبت ہے دونوں، کمال ہے جلال ہے، اس میں جمال ہے، اردو شروعات پتہ اس کو بھی نہیں بھی صاحب جلال ہے کیا کہنا ہے، وہ بھی ترجمہ کر کے نا تو پھر لاہور چلا جاتا ہے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، وہ تو جلالین کے لیے چند کتابیں ضروری ہیں جو جلالین پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ مطالعے میں رکھا کریں، ایک تو حاشیہ ہے جمل، یہ بہت اچھا حاشیہ ہے، اور دوسرا صابی علی جلالین، جلالین پر صابی شریف، یہ صابی بھی دراصل تعلیق ہے جلالین کی احمد صابی کی، احمد صابی آدمی بےمان تھا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اور بھی کئی بےمان گزرے ہیں، رضی، رضی بڑا بےمان آدمی تھا، شار کافیہ، نرا کٹر شیعہ رافضی ہے، بےمانی میں پہلے نمبر ہے، لیکن ناب میں بھی پہلا نمبر ہے، ناب کے ضابطے بھی زبردست لکھتا ہے، اور بےمانی میں بھی اول نمبر ہے، بابا رضی جانتے ہو رضی کو، رضی کے حوالے ہوتے ہیں، شار کافی ہے، تو اسی طرح وہ صابی جو ہے نا، صابی بزرگ وہ ہے بھی صابی پگڑی والا، تو لیکن حاشیہ اچھا ہے جلال ہے، درمیان میں شیطانیاں میتانیاں بزرگ کرتا ہے، درمیان میں آ کر آتاہ اللہ الخمسہ اور اس طرح کی اپنی اندر کی بات کرتا ہے، بہرحال مولوی سرفراز صاحب شیخ الحدیث صاحب جب تنگ آ گئے نا صابی کے بریلوی حوالے دیتے، تنگ آ گئے، بڑے غصے میں لکھتے ہیں، ہاں عقیدے کے باب میں خبر واحد بھی نہیں دی، صابی پیلی کی کون سنتا ہے، صابی پیلی کی کون سنتا ہے، یہ دیکھو للاستعلاء مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں متمکن علی الہدایہ ہے، استعلاء کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، قابو ہو جانا، یہ صرف ہدایت پہ آئے نہیں، یہ ہدایت کو سواری سے تشبیہ دی گئی، اور ان کو سوار سے استعلاء، اور مانا یہ ہے کہ جس طرح سواری کی لگامیں ہوتی ہیں یا سٹیرنگ ہوتا ہے ڈرائیور کے ہاتھ میں، لگامیں ہوتی ہیں جو اس کا سوار ہے اس کے ہاتھ میں، اب سواری بیچاری پابند ہے، جدھر ڈرائیور اس کو پھیرتا ہے نا ادھر ہی پھرتی ہے، سٹیرنگ جدھر موڑتا ہے ادھر ہی مڑتی ہے، اپنی مرضی نہیں، اور سواری گدا ہو یا گھوڑا ہو اس کی باگ جس طرح کھینچے وہ ادھر ہی، جس طرح سواری سوار کے پورے قابو میں ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ پڑھا، اوصاف خمسہ والے، یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت کی سواری کے سوار ہیں، ہدایت کی سواری یعنی ہدایت ان کے قابو میں ہے، اور مراد اس سے ہیں اصحاب پیغمبر بالفاظ دیگر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح سواری سوار کے پورے قابو میں ہوتی ہے، جدھر سوار باغ موڑتا ہے سواری ادھر مڑتی ہے، ہدایت اور ان کا معاملہ یہی ہے، جدھر ان کے قدم لگتے ہیں وہی ہدایت کے نقش بنتے ہیں، وہی قدم نقش بنتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور ہدایت کے نقش کیسے آگے بیان کرے گا. آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. یہ ساری اسی بات کی دلیل ہے. تو اولئک علی ہدی من ربہم, صرف ہدایت پر نہیں, ہدایت ان کے قابو میں ہے. آپ کے پاس کہیں لکھا ہے علی پر کوئی بات؟ دیکھو دیکھو, شابش. کوئی نہیں لکھا, نہیں لکھا تو پھر جو میں نے کہا وہ مان لو. اولئک الموصوفون بما ذکر, الموصوفون بما ذکر, اور اشارہ کر رہا ہے صاحب جلال ذات ماس صفت کی طرف, ذات ماس صفات کی طرف. یہ جو جن کے اوصاف مذکور ہوئے, علی ہدی من ربہم, دو نتیجے ہیں. ایک ہے نتیجہ دنیاوی, علی ہدی من ربہم, اوپر ہدایت کے ہیں اپنے رب کی طرف سے, اوپر ہدایت کے ہیں اپنے رب کی طرف سے. ایک دنیا میں, یہ نتیجہ دنیاوی ہے, دنیا میں ہدایت یافتہ ہے, گارنٹی مل گئی, اور کیا پھر یہ ہدایت سے اتر جائیں گے؟ نہیں. اولئک هم المفلحون, یہ اولئک هم المفلحون جو ہے اس میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ یہ ثمرہ اخروی یا مادہ ہے یا دنیاوی اخروی, دونوں کو شامل ہے. جو پہلا ثمرہ ہے خدا والا, یہ تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ ثمرہ دنیاوی ہے. المفلحون والے میں اختلاف ہے کہ یہ محض اخروی ہے یا دنیا آخرت دونوں کے ساتھ لگتا ہے. صحیح قول یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ لگتا ہے, دونوں کے ساتھ لگتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون. اوہ, نیچے لکھا ہے ابن کثیر کا حوالہ, حضرت شیخ نے لکھا. دیکھو نیچے دیکھو, در دو جہاں, در دو جہاں, یہ مسئلہ حل ہو گیا. در دو جہاں, دونوں جہانوں میں. اصل میں اختلاف تھا, اسی اختلاف پورے کو ایک جملے میں حل کی. اس کو کہ دریا کو کوزے میں مت گیا. در دو جہاں, دونوں جہانوں میں کامیاب ہے. هم المفلحون, فلاح, فلاح, فلاح. حضرت ہمارے حضرت نظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب تھی لغت خچ. حضرت کی کتاب تھی خچ لغت, لغت خچ, خچ گپ شپ. خچ کس کو کہتے ہیں؟ گپ شپ. گپ شپ پہ ایک کتاب تھی لغت کی, تو حضرت نے وہاں پر عجیب عجیب باتیں لکھی تھی, اور وہ کسی طالب علم نے چرا لی تھی, تو وہ اب بالکل گم ہو گئے. تو عجیب عجیب بیان کرتے تھے. جہاں پر کہتے کہ یہ المفلحون فلاح, فلاح, فلاح سے, اور فلاح, فلاح اس کو کہتے ہیں اردو میں, کہتے ہیں فلاح. اصل میں یہ تھا فلاح, اردو میں آ گیا تو بن گیا فلاح. فلاح, فلاح کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو حل ہے, بڑا حل, پیچھے جو بڑا حل ہوتا ہے اس کا جو آگے پر ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ جو زمین کو چیرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ فلاح. وہ کیا ہے؟ فالا. کہتے اصل میں تھا فالا عربی میں, اردو میں آ گیا تو بن گیا فالا, فالا. اور وہ فالا وہی پھل ہے راجے حل کا, جو راجا حل ہوتا ہے بڑے پیچھے پر والا اور آگے نوک ہوتی ہے لوہے والا, وہ اس کا جو نوک زمین کے اندر جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فالا, فالا. اس سے لیا گیا ہے بخلے ہوں. کیا مطلب؟ کہ پہلے وہ پھل جاتا ہے زمین میں, زمین کو کرتا ہے نرم, زمین نرم ہو گئی, اب اس میں جاتا ہے بیج, نرم زمین میں وہ بیج کونپل نکلتی ہے, وہ درخت بنتا ہے اور پھر اس پہ پھل آتا ہے. ابھی تک پھلا نہیں ہے, وہ پھلا صرف اس کی ابتدا ہے. تو اسی سے آگے وہ پھر باڑ عطا کے پھل عطا کے اس کو اٹھا کر وہاں جب وہ اپنے گھر جا کے پہنچا دیا تو اب اس کو کہتے ہیں کام نکال گئے, اب ہے اصل پھلا. لیکن وہ اصل میں وہ پھلا تھا جو بنیاد اس کی, وہ پھلا تھا جس کو زمین نرم کر کے اس میں بیج کو ڈالا گیا تھا, اس کی بنیاد بھی تھی. بہرحال فرمایا اولئک هم المفلحون کا معنی کرتے تھے یہی لوگ ہیں جن کی محنت بار آور ہوئی, جن کی محنت بار آور ہوئی اور جن کی محنت مقبول ہو گئی, بار آور ہوئی اور کامیاب ہو گئے, کامیابی بھی کہتے ہیں. اس لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں اس کو تعبیر کرنے کا, عربی میں ہے, عربی میں کہتے ہو والسفر بالمطلوب والنجات من المرہوب. یہ ابن عباس کی طرح منسوب ہے, فرماتے ہیں کہ فلا کمانا الفلا ہو والسفر بالمطلوب, وہ مطلوب کو حاصل کر لینا, والنجات من المرہوب اور جس چیز کا ڈر ہے اس سے بچ جانا. فلا کہتی فلا میں دو رکن ہیں, اسے راز سے بچنا اور منافع کا حاصل کر لینا, الظفر بالمطلوب والنجات من المرہوب, اور دوسری اس کی تعبیر بعد نے کی ہے هو الفوز بالمراد مع السلامت عن الفساد. هو الفوز بالمراد اپنے مراد اور چاہت کو حاصل کر لینا, مع السلامت عن الفساد اور گڑبڑ سے بچ کر. کبھی آدمی جاتا ہے اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے لیکن لگتی اتنی ہے نا, شہد اتارنے جاتا ہے شہد اتار کے آیا لیکن مکھیاں ساری, شہد بھی اتار کے آیا تو منہ بھی چھلوا کے آیا. ہاں یہ نہیں, اس فلا یہ ہے کہ شہد بھی اتار لے آئے اور بالکل بچ بھی سالم جائے, اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو. یہ مطلب ہے الفوز بالمراد ما سلامت عن الفساد, کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوئی. تو کام نکال گئے, حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ ہے کام نکال گئے, شاہ عبد القادر کام نکال گئے. کام نکال کے مولوی معنی ہے, زبردست معنی ہے سادی اردو میں. اولئک هم المفلحون, دنیا میں بھی ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی کام نکال گئے. ویسے اگر اس طرح چلے نا تو 10 سال لگ جائیں چاہتے ہوئے, یہ سفر لمبا ہے. تو باتیں اگر یاد کر لو تو پھر آگے مختصر کر دیں گے. اولئک هم المفلحون ان الذین کفروا, جہاں تک پہلی جماعت تھی اوصاف خمسہ. خیر خیر بس کیا, کافروں کے بارے میں چند باتیں یاد تو ہیں, اتنے تھک گئے لا حول ولا. چلو آج تو آپ کی مان لیتے ہیں, ایک دم ایک دم.